Zegt hij het besluit aan van de kiescommissie hem niet toe te laten tot de verkiezingen. Nadezhny maakt zich daarover geen enkele illusie, maar hij moet nu eenmaal alle mogelijkheden tot beroep benutten. En hij gaat zo nodig door tot het constitutioneel hof, al zijn dan die verkiezingen natuurlijk allang voorbij. Maar Nadezhny heeft toch het nodige bereikt, zelfs al mag hij dan straks niet meedoen aan de verkiezingen. Want hij heeft laten zien dat heel veel Russen het niet eens zijn met de politiek van het Kremlin en het Russische optreden in Oekraïne. Zometeen spraakmakers met Herman van der Zandt. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De terugtrekking van Oekraïne uit de stad Avdiivka was slecht voorbereid en kwam te laat. Het leger werd verrast door de snelle opmars van de Russen. Dat zeggen verschillende bronnen tegen de New York Times. Honderden Oekraïners zouden na de val van de stad worden vermist of gevangen zijn genomen. In Tirana, de hoofdstad van Albanië, zijn rellen uitgebroken. Gisteravond protesteerden duizenden mensen tegen de regering van premier Rama. Die zou zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie en vriendjespolitiek. Voor de oostkust van de Verenigde Staten is een test met een raketlancering vanaf een Britse nucleaire onderzeeër fout gegaan. Door een storing viel het projectiel terug in zee, niet ver van de onderzeeër. De raket had eigenlijk duizenden kilometers moeten vliegen en neerkomen in de Atlantische Oceaan tussen Brazilië en West-Afrika. Waarom de test mislukte, blijft geheim. En de brandweer in Almere heeft moeite met het blussen van een grote brand in een kringloopwinkel. De brand brak gisteravond uit en leek vanmorgen vroeg onder controle, maar het vuur is weer opgeleid. Drie panden zijn inmiddels uitgebrand. Het weer eerst droog en nog een graad of 10. Vanmiddag gaat het regenen en wordt het iets kouder. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Vanaf Echteld 6 kilometer file met ongeveer 10 minuten vertraging. En ook nog altijd file op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Bij knooppunt Paalgraven opruimwerkzaamheden na een autobrand vanmorgen. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is op dit moment 25 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zandt. Goedemorgen. Spraakmaker vanochtend is Jurgen Rijman, die we natuurlijk vooral kennen als presentator cabaretier, heeft zich nu op het bedrijfsleven gestort, want de arbeidsmarkt kan veel diverser. Richt zich vooral op uitsluiting vanwege je leeftijd. Een van de meest voorkomende vormen van arbeidsmarktdiscriminatie. Bijvoorbeeld wanneer je als werknemer merkt dat er niet echt meer in je wordt geïnvesteerd. Je ziet ook wel andere jongens binnenkomen in functie waarvan je denkt, nou, dat lijkt mij ook wel wat. Alleen het voordeel van een schoolverlater is wel dat hij nog te vormen is. Voor het mediaforum is hier alvast NRC-ombudsman Arjen Fortuyn. Goedemorgen. Goedemorgen. We hadden een beetje een aha-erlevenis, om het maar even in goed Spaans te zeggen. Doe eres muy malo, muy malo. Siempre negativa. Nunca positiva. Ja, deze keer was het niet Louis van Gaal, maar de immer sympathieke Frenkie de Jong, die zijn ongenoegen uitte over de Spaanse voetbalpers, deed hij ook wel wat beheerster en wat Frenkie de Jongeriger. Gaan we straks over hebben. We beginnen met de stelling in stand.nl onder het motto. Dat kan er ook nog wel bij. Een verplicht klimaatlabel voor je huis, dat is een goed idee. Deel uw ervaring op 0800 1101. Wat doet het veranderende klimaat met onze woningen? Gisteravond waren wij thuis van weg geweest en toen was het hier een meer. Het stroomde het water hier overal naar beneden. Er moet naast een energielabel ook een klimaatlabel komen voor huizen. Huiseigenaren weten nu vaak te weinig over de kans op bijvoorbeeld overstromingen of verzakkingen. Wat komt precies op die huizen woningeigenaar af en wat gaat hem dat kosten? Houden daar geen rekening mee bij het kopen van een huis. Volgens de banken zou een verplicht klimaatlabel dat kunnen voorkomen. Spraakmaker is dus cabaretier-presentator Jurgen Rijman. Goedemorgen. Goedemorgen. Trotse huurder? Ja, heel trotse huurder op dit moment. Ja. Maak je je dan druk over de labels op een woning? Maak ik me druk? Ja, ik heb zo'n beetje 5 voor 12 gevoel. Ik bedoel, als we het investeringsklimaat van de grote banken eerder onder de loep hadden genomen, was het misschien niet zo ver gekomen. Want het feit dat het klimaat al jaren een 5 voor 12 issue is, dat weten we met z'n allen. Ik bedoel, we moeten echt iets aan doen. En ik heb zo'n gevoel dat dit een beetje het indekken is van de toekomstige kosten en dat het weer op de consument verhaald wordt. We zaten net nog naar het nieuws te kijken. Toen zei Arjen Drecht, ja, als je naar het Nederlands nieuws luistert, we zijn 3 minuten met een nieuw item mee bezig. En dat gaat al over de administratiekosten die betaald moeten worden. En ja, en dat zie je dus ook weer. Het is dus, ik heb het gevoel van dat het een soort van indekking is van jongens, er is zo meteen stront aan de knikker. Laat alvast de kosten verhalen op de mensen die er vooral niets aan kunnen doen. Ja, stel je gaat weer een huis kopen. Ga je dan op dat soort dingen letten? Klimaatlabel, energielabel? Of is het gewoon, ja, ik wil daar graag wonen. Dus dan ga ik dat doen. Ik denk niet dat ik zeg maar in Noord-Holland makkelijk een huis zal kopen nu, zodat ik zo meteen aan het strand van Amersfoort woon. Dat is niet de bedoeling in elk geval. Dus nee, ik heb niet de ambitie om op korte termijn te kopen. Maar als ik koop, denk ik dat ik wel een stevig plateau zoek ergens in Spanje, waar ik tegen de berg aan zit. Ja, je gaat boven de Spaanse heuvel wonen. Ja, ja. Gewoon lekker veilig. Arjen Fortuyn woont in? Ik woon in Amsterdam, op de begane grond. Oh, ook dat nog. En dus dat in die zin heb ik niet geen overweldigend vertrouwen in een toekomstig klimaatlabel op mijn huis. Maar is dat veranderd in de loop der jaren dan? Ben je daar bewuster van geworden? Het was wel zo dat een paar maanden geleden, toen was er een enorme een van die stormen. En toen is de nieuwbouwwijk in de Houthavens in Amsterdam net niet ondergelopen. Omdat er ook iets mis was met een sluis en andere ingewikkelde dingen waar ik geen verstand van had. Maar toen heb ik wel daarna eens opgezocht hoe hoog mijn huis nou eigenlijk lag. En dat bleek voor Amsterdamse begrippen redelijk te zijn. Dus niet heel goed. Maar ik geloof dat ik een halve meter water krijg. Ja, want er zijn sites, dan kun je dat opzoeken inderdaad. Van kan ik naar de eerste verdieping of moet ik al naar de tweede of moet ik weg? Ja. Dus daar schrik je niet van? Of denk je met het oog op de toekomst, ja, zo'n klimaatlabel, dan wordt straks mijn huis minder waard. Mensen willen er misschien niet wonen. Ja, maar ik denk op zich dat het niet als die banken met dat soort ideeën en dingen komen, denk je altijd van hier zit wel ergens een soort allergie op het gas. Het idee bestaat al langer en de banken die vestigen nu de aandacht op. Ja, het is op zich niet zo'n het is natuurlijk niet zo'n heel vreemd idee om het risico wat de komende 30, 50, 80 jaar steeds groter wordt, om dat op de een of andere manier ook vast te leggen en niet alleen maar over te laten aan de markt. En in die. Kijk, het is natuurlijk het klinkt heel cru, maar als je naar het bredere plaatje kijkt, als mijn huis inderdaad qua klimaat slecht is, ja, dan is het natuurlijk voor de maatschappij wel goed als dat relatief minder waard wordt. Ja. In verhouding tot dat prachtige ding van wat Jurgen gaat kopen op een plateau in Spanje tussen de bosbranden. Dat heb je dan daar weer. Zorg wel dat ik een goede sprinklerinstallatie heb. Nee, dus het is niet het is geen heel vreemd idee, denk ik, om daar iets om een soort objectieve meetlat te hebben. Goed, we gaan eens horen wat u erover te zeggen heeft. Sandra Flippen is hoofdeconoom bij ABN AMRO, was vorige week nog spraakmaker hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Een van de opstellers van het rapport van dit verhaal, samen met twee andere banken, een van de pleitbezorgers van, ja, we noemen het een klimaatlabel. Waarom zou dat er moeten komen? Ja, omdat, kijk, eigenlijk om precies die discussie die Jurgen Rijman en zijn collega daar zojuist daar hadden. En dat is namelijk omdat aan de ene kant er best wel veel doemscenario's leven over wat het klimaat in Nederland gaat betekenen, zeg maar, in de komende eeuw. En aan de andere kant, ja, eigenlijk de onbekendheid meer met de kleinere risico's die bij elkaar toch wel behoorlijk optellen. En dus even om dat terug te grijpen op het gesprek zojuist. Dus bijvoorbeeld Jurgen Rijman die zegt, ik ga in Spanje tegen een berg aanwonen. En Amersfoort aan zee, dat soort verhalen. Dat is waar mensen als eerste aan denken als ze denken aan klimaatverandering. En dat is logisch, want we liggen gewoon op sommige plekken tot wel 6 meter onder de zeespiegel. Mm-hmm. Dus als je dan nadenkt over een zeespiegel die stijgt, ja, dan krijg je daar een heel akelig gevoel bij. Ja, maar dan is het huis helemaal niets meer waard natuurlijk. Nee, dat klopt. Maar het punt is, dat is nou het. Nou ja, het is allemaal eigenlijk helemaal niet grappig. Maar het is wel, denk ik, juist belangrijk om naar de feiten te blijven kijken. En wat wij hebben gedaan in het rapport is dat we eigenlijk hebben gezegd van met de onderzoekers van de bank. Dus het zijn niet de banken die het zeggen, maar ja, natuurlijk ook weer wel. Maar het zijn de onderzoeksgroepen binnen de bank. En die hebben eigenlijk samengezeten en gekeken naar wat zijn nou die kanalen van impact, zeg maar van extreem weer, zeespiegelstijging, maar ook verduurzaming. Hoeveel kosten komen er nou op woningeigenaren af? En wie moet wat doen om dit behapbaar te houden en ook eerlijk te verdelen? Dat is eigenlijk de vraag die we gesteld hebben. En het eerste wat we eigenlijk vonden is dat waar iedereen zo bang voor is, dus die doemscenario's zoals Jurgen die zegt, dat is eigenlijk het minst aan de orde. Dus de kosten om ons tegen de grote overstromingen te beschermen, die zijn eigenlijk relatief laag. Het gaat om 0,1% van het Nederlandse BBP. Veel duurder is het verduurzamen van die woningvoorraad. Dus iedereen naar energie neutraal, dat is echt duur. En ook de kansen dat wij met echt hele grote overstromingen te maken hebben, die is heel laag door onze dijkbescherming. En met alle plannen die die er al zijn, zeg maar, om die dijken verder op te hogen, ook bijvoorbeeld in Limburg, daarmee gaan de overstromingskansen naar tot de volgende eeuw eigenlijk alleen maar afnemen en niet toenemen. Ik denk het eerste wat echt belangrijk is om die doemscenario's echt van de tafel te krijgen. Maar dan gaat het bijvoorbeeld nu op huisniveau om de kans op een fundering die gaat rotten. Hoe ga je dat per huis dan labelen en per huis kenmerken? Want nu heb je dan, Arjen zei het net, ja, mijn wijk heeft zo en zoveel kans op overstroming. Ga je dat echt per huis dan bekijken? Ja, dat is dus, wat wij eigenlijk zeggen is, een klimaatlabel is wat je nu waar je nu naartoe moet gaan werken. Maar daar zit wel voorwerk aan. Je kan dat niet nu doen, want die informatie is er niet. En je moet zorgen dat voordat je dat introduceert, dat je ook een aantal soort van stappen hebt genomen om te voorkomen dat kwetsbare huishoudens hier de dupe van worden. Ja, want wie gaat het betalen inderdaad? Ja, niet alleen wie gaat het betalen, maar ook wat gaat er verschuiven? Dat is dus het tweede ding. Maar kijk, het eerste is misschien, voordat zo'n klimaatlabel er komt, moet je dus op pandniveau eigenlijk per huis weten, wat komt er nou met welke kans op dat huis af? Dat is heel erg moeilijk. Om een voorbeeld te geven, je zegt zelf fundering. Waar je het over hebt, is dat door dat het heter wordt en droger wordt in Nederland, gaat het grondwater dalen en met zware regenval gaat het ook vaker schommelen. Dat zijn eigenlijk twee dingen die slecht zijn voor de fundering van panden. En dat geldt eigenlijk voor alle panden die van voor 1970 zijn. En de kwaliteit van die fundering die maakt dat een huis kan gaan verzakken of scheuren. En dat is allemaal kostbaar. Nou, wat je eigenlijk wil is precies weten waar moet je op welk moment ingrijpen. Want als je dat weet, dan blijven die kosten nog relatief laag. Ja. Als je wacht tot die funderingen rot zijn, dan heb je echt een gigantische kostenpost van zo'n 60 tot 100.000 euro. En dat kan dan in zo'n label worden weergegeven. Blijft u even hangen, mevrouw Flippe. Ik spreek nu met Hans-André de Laporte van de vereniging Eigen Huis. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uit onderzoek van uw vereniging bleek eerder dat ruim 60% van de huiseigenaren in overstromingsgebied zich niet bewust is van de risico's. Funderingsrisico's, daar weet zelfs 85% eigenlijk van niets. Dan moet u blij zijn met de aandacht die er nu op gevestigd wordt met zo'n klimaatlabel. Ja, wij ook wel. Want het is inderdaad een probleem voor mensen die in zo'n gebied wonen, maar vooral ook mensen die een huis zoeken. En de woningnood is zo groot dat je eerder naar het huis kijkt en minder naar de omgeving en al de risico's waar we het nu net over hebben. Dat is zowel van overstroming, dus te veel water, maar ook te weinig water. Dat kan zijn het grondwaterniveau wat door het waterschap wordt verlaagd. Maar het kan ook te maken hebben met klimaatverandering. Ja. Dus de hete zomers die hebben gezorgd voor inklinking van de grond. En als je op kleigrond woont, veengrond, dan gaat die grond dalen. En dan kan je inderdaad funderingsproblemen krijgen. Dus dan is zo'n label een goed idee, want dan weet je als toekomstige eigenaar waar je aan toe bent, zo'n klimaatlabel. Dat klinkt als een goed idee, maar de praktische haalbaarheid, dat is het grootste probleem. Want de informatie, en mevrouw Flippe zei dat net al, die is niet bekend op woningniveau. Je hebt in wijken is wel bekend. Hè. Neem Amsterdam. Iedereen weet, gebouwd op palen, hoog risico. Maar daar zijn wijken die slecht waren. Zoals in Oud-West of De Pijp. Daar zijn al heel veel panden van opgeknapt. Alleen per pand is niet bekend wat er nou is gedaan. En als die fundering is hersteld, dan kan die weer tientallen jaren mee. Of dan is eigenlijk het risico op verzakking is weg. Maar dat is nergens geregistreerd. Panden die, waar dat niet is gedaan, die kunnen een risico hebben, maar het hoeft niet. En daar kom je alleen maar achter als je per pand de vloer open gaat maken of de fundering aan de buitenkant gaat opgraven. Dat kost duizenden euro's. En het funderingsherstel en ook dit soort onderzoeken, dat zijn nu kosten die huiseigenaren moeten betalen. En dat is iets wat een groot probleem is. En nou is gelukkig al in december vorig jaar een motie in de Tweede Kamer aangenomen, met steun overigens van minister Hugo de Jonge, voor een eerlijke kostenverdeling van funderingsherstel. En volgende week woensdag is, of donderdag is wel belangrijk, want dan komt het IPO. Of nee, sorry, de Raad voor de Leefomgeving, die komt dan met een advies over een eerlijke kostenverdeling. En dat zou iets moeten zijn dat de huiseigenaar een derde betaalt, een waterschap of een gemeente een derde, en het Rijk ook een derde. En zo zou je dan toch dan hou je het op woningniveau een beeld ervan kunnen krijgen. Ja. Dank u wel, Hans-André de Laporte. Harry Kaspers is taxateur in Friesland. En u zegt dat eigenlijk al een taxatierapport wel toch voldoende is voor een fundering. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ik vanmorgen een beetje miste is van, kijk, in de waardebepaling van een woning hou je natuurlijk al rekening met die duurzaamheidsparagraaf. En dat miste ik wat. En er werd gesteld van, jongens, zo'n duurzaamheidsparagraaf, dat gaat de waarde beïnvloeden van de woning. En hebben we het niet over het energielabel, hè? Nee, we hebben het niet over het energielabel, we hebben het over de duurzaamheidsparagraaf. Dus fundering, overstromingsgebieden, aardbevingsgebieden. Daar hou je als taxateur al rekening mee bij in je taxatierapport. Dus als ik een woning heb in een uiterwaard, dan weet je dat de kans op overstromen natuurlijk vele malen groter is dan dat die aan de andere kant van de dijk staat. Ja. Daar hou je in de waardebepaling rekening mee. Ja, nou gaat dit rapport vooral over de risico's, dat er in de toekomst iets kan gebeuren, waardoor er iets met het huis kan gebeuren. En zo'n rapport gaat niet alleen dan over de technische staat tot nu toe? Hoe het huis nu is? Uiteraard, maar dat is bijvoorbeeld bij die funderingen. Daar als taxateur ga je daar ook naar kijken. Van, jongens, zit ik in een risicogebied? Hoe zit het met de palen? Daar moet je toch onderzoek naar gedaan hebben bij de waardebepaling van de woning. Dus het wordt eigenlijk, en dat miste ik vanmorgen, Het wordt op dit moment toch al voor een groot part meegenomen in de waardebepaling van het object. En of het nou bedrijfsmatig is of een woning, als taxateur hou je daar rekening mee. Oké, dank u wel, Harry Kaspers, taxateur. Mevrouw Flippen, u bent er nog, hè? Ja, ik ben er nog. Meneer Kaspers zegt, dat doen wij al als taxateurs. Wij nemen al de huidige staat, maar ook de risico's al mee in onze taxatie. Nou, kijk, dus ik denk dat een paar dingen. Dus ik denk dat de huidige waarde en de taxateurs die kijken naar alles wat zij op dit moment van invloed achten op die woningwaarde. En ik ben heel blij dat deze taxateur zegt van die duurzaamheidsparagraaf. Dat is inderdaad ook waar. Wat wij alleen zien is dat niet alles helemaal is meegenomen. Dus bijvoorbeeld in Zaandam, dat is, daar zijn relatief vaak funderingsproblemen. En wat ze daar gedaan hebben in de gemeente is heel erg innovatief. Ze hebben namelijk funderingskaarten gemaakt met wat zij wisten over de funderingsrisico's. Eigenlijk per straat of per deel van een straat. Mm-hmm. Dat hebben ze echt onderdeel gemaakt van dat verkoopproces tussen koper en verkoper. En wat je dus ziet, en we hebben daar onderzoek naar gedaan, is dat dat leidt ertoe dat in de funda verkoopteksten er gewoon eigenlijk opgeschreven staat, voor iedereen zichtbaar, van fundering moet hersteld worden bijvoorbeeld. Of fundering is hersteld. En wat we dus zien is dat het prijsverschil van wat een woning oplevert bij verkoop, als er staat fundering is hersteld versus fundering is slecht, dat is zo'n 15%. Ja, dat is je ziet dat eigenlijk pas in die prijs, op het moment dat in die verkooptekst, zeg maar, echt onder je neus wordt geduwd. Ja, en we weten tegelijkertijd ook dat we hebben niet alleen funderingsproblemen in Zaandam. Nee. Dus ik denk dat Zaandam is een mooi voorbeeld van waar ze het innovatief en goed hebben aangepakt, en waar de koper korting krijgt op dat huis, waarmee die als die fundering niet goed is. Jurgen, ja, ik heb nog één vraag voor u. Ik heb nog één vraag voor u. Ik ben zelfs geen koper, maar als er zo meteen een label komt, een klimaatlabel komt, in hoeverre gaat dat beïnvloed zijn op bijvoorbeeld de hypothecaire kosten die de bank in rekening brengt? Want ja, daar ga je natuurlijk het risico ook moeten bepalen. Wat bedoel je precies met... Nou, als er bijvoorbeeld de label A het beste label is en de label F het slechtste label is als klimaatlabel, wat betekent het voor mijn hypothecaire kosten als ik nou een label A of een label F huis koop? Nou kijk, dus eigenlijk dat gaat waarschijnlijk hetzelfde lopen als met het energielabel. Hè? Dus je ziet nu al dat als mensen een energie A-label hebben, dan zijn er banken die... iets van een kleine hoeveelheid rentekorting geven op de hypotheek, omdat banken graag willen zoveel mogelijk energie-neutrale hypotheken op hun balans willen hebben staan. Ze willen het stimuleren dat die huizen worden gekocht. Sorry, maar als ik heel even af mag maken, wat je dus krijgt, en dat zie je al bij die energielabels, is dat de kosten van het verduurzamen van die woning voor een heel groot deel in die woningprijs zitten. En dat is, zeg maar, dat is goed nieuws voor de mensen die een huis kopen, omdat ze dus die kosten voor dat hoge energielabel, die krijgen ze eigenlijk van tevoren al door korting op dat pand. Ja. Ik ga even verder met. Dat is de enige manier om het zo eerlijk mogelijk te doen. Ik ga even verder met luisteraar Martinus Steenbergen. Goedemorgen. Goedemorgen. Een verplicht klimaatlabel is een goed idee, is de stelling. Nee, ik vind het geen goed idee niet. Het is eigenlijk heel simpel, net als overstromingen en zo, het is regio gebonden. De buurman die overstroomt, degene die, dat klopt dus niet, dat verhaal. Ja. En dat is met stormschade even eens hoor. Maar dan ga je zien in je klimaatlabel. Want als je huis helemaal goed is en er gebeurt nooit wat, dan krijg je een bijvoorbeeld klimaatlabel. Ja, maar aan. Het kost allemaal weer klauwen met geld. Ik kan wel andere dingen doen met mijn geld dan een klimaatlabel aanschaffen. Ja. En neem er nou heel simpel en ten zuiden van de grote rivieren drogen of stromen nooit, behalve door Leudal. De naam zegt het al, dal. Dan hebben we de wetteringen langs de rivieren. Ja, dan wordt het ook ooit misgaan. En dan voor de rest houden we het erop. Dan gewoon droge voetjes. We hebben er aan een klimaatleven als geen kans hebt daar overstroom. En zou u het niet fijn vinden om als u een nieuw huis koopt, dat u dan dat u dan zeker weet, nou, ik heb zoveel kans op overstroming of zoveel kans op een fundering die gaat rotten? Nee, want we hebben net wel van een van die vorige sprekers gehoord waar het allemaal geen kosten. En ik weet wat het kost. En dan hebben we nog een rapport, dan leek me versje. Ik ben ondertussen wel een hele hoop geld kwijt en we zijn er nog mee opgeschoten, niks. Ja. Dan hebben we nog de woningarmoede, de mensen kopen toch wat een huis. Helder. Alles is een zinkend schip. U ziet het niet zitten in ieder geval. Dank voor uw reactie. Stefan van Baars is voormalig hoogleraar funderingstechniek. Meneer van Baars, goedemorgen. Goeiedag, ja. Zo'n klimaatlabel is een goed idee. Ik ben constructieve waterbouw geweest, dus veel met overstromingen en dat soort zaken bezig geweest. Ik ben nog steeds bezig met veel huizen in Nederland waar problemen zijn met funderingen. Wel goed dat we bewust hiermee bezig zijn. Sorry? Goed dat we bewust met het klimaat en de invloed op ons huis bezig zijn? Nou, ik vind het heel slecht dat het woord klimaat wordt misbruikt. Want natuurlijk is er een klimaatverandering. Maar dat heeft hier heel weinig mee te maken. De funderingsproblemen hebben heel weinig met het klimaat te maken in Nederland. En ook de overstromingsrisico wordt maar een klein stukje door klimaat bepaald. Leg eens uit. Dat hangt veel meer vanaf wat wij met onze dijken doen. Of we het goed onderhouden en goed ophogen en dat soort zaken. Dus dat moet eigenlijk weg, het woordje klimaat. Dat moet eigenlijk gewoon bijvoorbeeld een funderingslabel zou je nog kunnen verzinnen. Daar kan ik nog iets mee. Maar eigenlijk heb ik liever dat er gewoon een verplichting is voor een makelaar om de informatie die is over de fundering, om die gewoon op te schrijven. Want waar komen dan volgens u de meeste problemen voor de fundering vandaan? Nou, dat hangt vanaf of het van hout is. Bijna altijd als de houten funderingen zijn, ja, dan is het gewoon door de ouderdom dat ze slecht worden. En zeker als er ook nog problemen zijn zoals bomen die geplant worden, dat er veel water verdampt, dat kan een probleem zijn. Of gemeentes die damwanden bij een kanaal plaatsen, daar zie ik heel vaak problemen. Kanaal Almelo de Haandrik is zo'n voorbeeld. Of werkzaamheden aan een dijk en dat dan huizen verschuiven en zo met oude funderingen. Daar zien we de problemen, maar niet zo bij het klimaat. Ik heb nog nooit bewezen gezien dat klimaat een huis heeft laten kapot gaan of zo. Dat heb ik nog nooit gezien. Dank u wel, meneer Van Baars. Mevrouw Flippen, ja, het is niet zozeer het klimaat. Het zijn werkzaamheden. Het is ouderdom van de fundering. Noem het een funderingslabel. Nou, kijk, dat is wel, daar zit denk ik wel een kern van waarheid in. Dus op het gebied van funderingen is het gewoon zo dat er heel veel factoren van invloed zijn op die funderingskwaliteit en de verslechtering erin. En daar bij funderingen is inderdaad maar een deel wat wel degelijk met klimaat verandert. Dus het KNMI maakt doorvertalingen van het verwachte klimaat in 2050 in een bepaald scenario. En daar hebben wij mee gerekend. En dat is dus eigenlijk een gemeente bijna, of zeg maar wijkniveau, zie je dus hoe het klimaat op de grond verandert. En dan hangt het natuurlijk af van inderdaad wat die meneer zegt. Dus de situatie van het pand, het jaar waarin die funderingen zijn gebouwd. Of ze van hout of van beton zijn of van staal. De stevigheid van de ondergrond zijn allemaal dingen van invloed. Maar een deel daarvan is dat met het droger en warmer worden en het inklinken van de grond, en dat heeft allemaal weer relatie met elkaar, dat deze problematiek versterkt wordt. Ja. Dus funderingen zijn altijd al beperkt houdbaar. Wel heel lang, maar beperkt. Alleen die houdbaarheid die wordt korter. Ja. En ik ga dus nog even met u wel nemen, heel snel weten, naar Limburg. Wat is nou de kwaliteit van wat je nu koopt? Dat is eigenlijk de vraag die we willen beantwoorden. Helder. Ik ga nog even naar Cindy Reinders van het Waterschap in Limburg. Want het gaat ook om bewustwording. Gisteren was er in Rijkel in Limburg een bijeenkomst voor mensen die buiten dijks wonen, om mensen bewust te maken van het probleem. Lukt dat ook? Ja, dat lukt zeker. In Limburg hebben we natuurlijk in 2021 aan de lijve ondervonden wat er allemaal aan het gebeuren is buiten met de overstromingen die hebben plaatsgevonden. Dat gaat verder dan alleen de overstromingen die vanuit de Maas gebeuren. Dat gaat ook bij ons bij de Beek- en de Zijrivieren van de Maas. En daarom willen wij mensen ook vooral bewust maken van welke risico's ze lopen en vooral ook wat ze kunnen doen om zich weerbaarder te maken tegen die risico's. En wat zijn dan zaken die de bewoners zelf kunnen doen? Nou ja, ze in ieder geval al voorbereiden op wateroverlast. Dat moet je aan de voorkant doen. Kijk eens naar je verzekering. Kijk eens wat je kunt doen. We zijn daar ook initiatieven voor aan het opzetten en hebben daar al draaiboeken voor opgesteld. We zijn aan de slag met adviesteams water, die bij de mensen aan huis advies gaan geven over wat ze kunnen doen om hun huis meer te beschermen tegen wateroverlast. Ja, echt kijk vooral wat je zelf kunt doen. Als overheid hebben we daarin natuurlijk een verantwoordelijkheid, maar ook de mensen zelf. Helder, dank dat u even aan de lijn kwam, mevrouw Reinders. Dus ik dank ook Sandra Flippen. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Aanleiding van de stelling: een verplicht klimaatlabel voor je huis is een goed idee. Discussie gaat verder in de Spraakmakers Community. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair, vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorsefjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn, met wie anders? Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Word jij ook zo blij van de eerste grutto's? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine, daar kijk je van op. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Bezoek zaterdag 24 februari ons open huis in de showroom. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. NPO Radio 1, 10 uur. Herman van der Zand. Wat is er na de eerste schok nodig om de moord op Alexei Navalny hoog op de media-agenda te houden? Daarover en meer hebben we het zo in het mediaforum. Eerst, honderden verdedigers van Avdiivka worden vermist. Daarover meer in het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Na de val van Avdiivka worden honderden Oekraïense militairen vermist en mogelijk zijn ze door de Russen gevangen genomen. Dat zeggen bronnen tegen de New York Times. Volgens enkele Oekraïense militairen zijn 850 tot 1000 mensen verdwenen. Volgens verslaggever Wessel de Jong is dat cijfer moeilijk te controleren. Ik heb daar militairen gesproken. Die zeiden, nou, ik heb al mijn soldaten eruit gekregen. Ik heb ook weer via verhalen gehoord dat op een gegeven moment midden in stadsgevechten soldaten zonder kogels kwamen te zitten en dat die contact verloren met de basis. Ja, dus op zich wel kans dat dat soort mannen natuurlijk dat die krijgsgevangen gemaakt zou zijn. Die kans is wel groot. Avdiivka in het oosten van Oekraïne viel afgelopen weekend in handen van de Russen na een lange zware strijd. Volgens de bronnen van de krant was de terugtrekking van het Oekraïnse leger slecht gepland en was het leger niet goed voorbereid op de snelle opmars van de Russen. In Spanje laten boeren weer van zich horen. Rond deze tijd beginnen er protesten in Madrid. Contact met correspondent Miral de Bruyne. Wat gaat er precies gebeuren? Ja, op dit moment rijden, als het goed is, rond deze tijd, denk ik, rijden, als het goed is, de trekkers het plein van de onafhankelijkheid in Madrid op. Daar gaan zeker zo'n 500 trekkers verzamelen. En uiteindelijk gaan al die boeren met zo'n 30 trekkers richting het ministerie van Landbouw lopen. En die boeren die komen uit het hele land. En die zijn al sinds gisteren naar Madrid aan het rijden. Dus je kan je wel voorstellen voor hoeveel files dat heeft gezorgd. En dus de burgemeester van Madrid die heeft ook gezegd tegen mensen eigenlijk aangeraden om vandaag de auto maar thuis te laten staan en met het OV te gaan. Dus het belooft een grote mars te worden in Madrid. Boeren hebben al eerder van zich laten horen. Hè? De ronde van Andalusië kan ik me nog herinneren. Die is ongeveer niet doorgegaan. Waar zijn de boeren in Spanje boos om? Ja, wat de boeren eigenlijk willen is vrij vergelijkbaar met wat de boeren in de rest van Europa, waar die om vragen. Ze zeggen dat door de EU-regels en de gestegen brandstofkosten en de kosten van kunstmest bijvoorbeeld, dat het steeds moeilijker wordt om je boerenbedrijf draaiende te houden. Dus eigenlijk zeggen ze, nou ja, onze kosten gaan omhoog. Ondertussen moeten we onze producten voor een lagere prijs verkopen en dus maken we minder winst. Maar ja, hier in Spanje spelen natuurlijk ook nog wat problemen op landsniveau. Bijvoorbeeld de droogte, hè. Hun oogst valt steeds vaker tegen en daarvoor willen ze bijvoorbeeld gecompenseerd worden. Maar ondertussen worden de regels rondom het watergebruik juist aangescherpt, omdat er minder water is. En dus hebben ze gezegd, nou ja, in heel februari gaan we bijna elke dag met de trekkers de snelwegen op of de steden in. En vandaag dus in Madrid. Boeren in actie dus in Spanje. Dankjewel, Spanje-correspondent Miral de Bruyne. In Tirana, de hoofdstad van Albanië, waren gisteravond rellen. Duizenden mensen protesteerden tegen de regering van premier Rama, die zou zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie en vriendjespolitiek. Voor de tweede keer is een testlancering vanaf een Britse kernonderzeeër mislukt. De test met een Trident-raket werd een maand geleden uitgevoerd in de buurt van Florida. Volgens Britse media had die raket duizenden kilometers moeten vliegen, maar kwam die vlak bij de onderzeeër in het water terecht. Met getrokken wapens heeft de politie in Arnhem en Westervoort 7 mensen aangehouden. Op 3 plaatsen werden verdachten tot stoppen gedwongen en uit hun auto gehaald. Of er een verband is tussen die aanhoudingen, dat is niet bekend.

Zand. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Hoe ga je als journalist om met belangrijke informatie als die voort kan komen uit een misdrijf? En Barcelona-speler Frenkie de Jong is er klaar mee met het fake news van de Spaanse voetbalpers. Gaan we allemaal mee aan de slag komende half uur met Arjen Fortuyn, ombudsman bij de NRC. Het NRC, de NRC, de NRC. Geen dit woord, NRC. Oh, sorry. Ombudsman NRC. Rennie Rijma, hoofdredacteur AD. Goedemorgen. Goedemorgen. Het AD en de spraakmaker, presentator, cabaretier Jurgen Rijman. Eerst kijken wat jullie zelf opvalt in de media. Jouw mediamoment, Arjen. Ja, mijn aandacht werd getrokken door de Vrouw in de Media Oeuvre Award. Waarom? Omdat, nou, eigenlijk niet zozeer waar je dan meteen aan denkt van goh, werd mijn aandacht misschien getrokken voor het feit dat het een prijs is voor een vrouw. Maar het bestaat al 15 jaar de Vrouw in de Media Award. Ieder jaar wordt die toegekend aan iemand die nuttige dingen heeft gezegd in de media. Niet per se een journalist, hè? Juist mensen die, ja, die hun deskundigheid openbaren, zeg maar. En wat ze nu gedaan hebben, omdat die organisatie 15 jaar bestaat, willen ze nu een Oeuvre Award toekennen. Waarbij je dus iedereen mag meestemmen. Maar wordt dus ook opgeroepen om na te denken over wie er nou de laatste 10 à 15 jaar, welke vrouw er een goede, belangrijke mediabijdrage heeft geleverd. En ik vond het wel aardig, omdat je struikelt over de internetverkiezingen en dingen. En meestal is het al heel wat als je daar als stemmer dan erin slaagt om je iets te herinneren wat 7 maanden geleden gebeurd is, wat misschien nog prijzenswaardig is, omdat in je hoofd schiet gewoon alles van de laatste 5 weken. Zeker als het over media gaat naar boven. Dus ik vond het zo aardig dat ze hierbij bedacht hebben van nee, ga nou maar even goed lang nadenken over, nou ja, wie er echt langdurig een goede bijdrage heeft geleverd. En dat levert dan ook meteen een lijst nominaties op, waarvan ik denk van ja, dit zijn inderdaad allemaal hele verstandige, eigenlijk een soort verstandige mensenprijs. En ja, het varieert, zeg maar, van Hedy Dancona tot Renske Leijt, Sylvana Simons, Wanda de Kanter, Beatrice de Graaf. Is ook een heel breed spectrum. Maar bij al die mensen, als ik over ze nadacht, dacht ik van ja, die zijn heel veel op tv en radio, et cetera, geweest. Maar geen van die mensen is een soort van multi-inzetbaar pratend hoofd geworden. Nee, het zijn experts of specialisten gebleven. Ja, het zijn zeg maar voorbeeldige deelnemers aan het publieke debat. Ja, hoe komt dat dan? Is het gewoon, hebben ze gewoon die lijst zo samengesteld, denk je? Ik denk dat ze daarop gelet hebben. Maar dat ook dat idee van die langere termijn daarbij helpt. Dat je inderdaad denkt van oké, dat is inderdaad iemand die een keer een half jaar lang 5 keer iets interessants heeft gezegd in een talkshow. Ja, die in 2016, ja, die ben je nu weer vergeten. Ja, ja, daar zijn de verkiezingen van Huppel de Pup van het jaar dan voor. Ja, of van de maand. Ja, mijn woordjes dat ik mooi vind, zijn mensen ook die trouw zijn gebleven aan hun engagement vooral. Dat zijn de mensen, Wanda de Kanter bijvoorbeeld, die echt trouw is gebleven aan hetgeen waar ze het over heeft altijd. Hedy Dancona ook, Sylvana Simons. Tegen het roken, ze is een arts die van de anti-rooklobby. Anti-rooklobby is zij, ja, precies. Dus ja, dat vond ik heb die lijst ook gezien, ik heb ook al gestemd. En ik vond het echt ook, ja, eigenlijk is het dat we de vrouwen in de media nog moeten benoemen, vind ik, als zoiets van waar we ons achter de oren moeten krabben. Maar het is wel goed dat het gebeurt. Rennie, heb je die lijst gezien? Is er zeker, iemand, ik ken die lijst, zegt, ken die lijst daar ook. Daar moet de prijs heen. Nou, ik vind het wel opvallend wat Arjan zegt van over het zijn, denk ik, vrouwen die heel trouw zijn gebleven aan hun specialisme en dus niet over van alles en nog wat praten, wat wij hier wel doen en ik dus hier ook doe. Maar ik denk dat dat misschien ook wel iets typerends is voor vrouwen, over waarom het vaak lastig is gebleken om vrouwen in de media te krijgen, omdat ze altijd denken van, oh, heb ik hier het meeste verstand van? En als dat dan zo is, dat specialisme, dat ze daar ook trouw aan zijn. En dan is het denk ik ook lastiger om, nou ja, jarenlang De aandacht daarop te houden. Hoewel Wanda de Kanter daar volgens mij een goed voorbeeld voor is, de anti-rooklobby. En zij heeft die award ook 2 keer achter elkaar gewonnen. Dus dat geeft al een beetje aan. Dat zou nu een Oeuvre award kunnen worden. Nou ja, goed. Ik bedoel, ze heeft al wel al die jaren strijdt ze dezelfde strijd, ja, en is daar inderdaad heel trouw aan. Dus ja. Had jij één favoriet, Arjen, of niet? Nee, niet. Toen juist, het zijn natuurlijk ook behoorlijk uiteenlopende figuren. Dus daardoor schoot ik ook wat heen en weer tussen de een en de ander. Dus ik ga er nog even diep over nadenken. Maar dat mag ook, want dat is voor de lange termijn. Jouw mediamoment, Rennie. Kunnen we niet omheen. De hele week gaat het in het mediaforum al over de rechtszaak die jullie voeren tegen het publicatieverbod. Dat is opgelegd over de geluidsopname die een journalist van jouw krant in handen heeft gekregen met de op de stemmen van Peter R. de Vries en Galit Kassem. Dat is een lastige zaak waar je dus... Je kan er weinig over zeggen. Het heeft gediend. Ja, jullie kunnen er meer over zeggen dan ik. Ja. Dus, maar kan je er al meer over zeggen dan vorige week? Nou, in zoverre... Kijk, het is denk ik altijd bijzonder als je ineens als journalist... Of als hoofdredacteur zelf onderwerp van het nieuws wordt. Maar goed, het is voor een goede zaak. Dus in die zin doe ik dat graag. Omdat ik denk dat hier wel iets bijzonders aan de hand is. Kijk, wat nog om even te schetsen wat er gebeurde. Wij hebben een artikel wat we voorgenomen hebben te publiceren. Daar hebben we wederhoor op gevraagd. Naar aanleiding daarvan is er een kort geding aangespannen. Wat een goed recht is, hè, in Nederland. Als je denkt van hey, er wordt mij onrecht aangedaan, via gebeurt iets wat niet zou kunnen, om dat voor te leggen aan de rechter. Vervolgens heeft die rechter in eerste aanleg besloten om de zaak achter gesloten deuren te doen plaatsvinden. Nou, dat is al iets wat minder vaak gebeurt. En heeft toen een vonnis gewezen. Dat vonnis ken ik, dat kennen jullie allemaal niet. Want er is enkel een samenvatting van dat vonnis naar buiten gebracht. En je mag er ook verder niks over zeggen. Ik mag ook niks zeggen over dat vonnis. Over wat er aan die samenvatting te grondslag ligt. Maar die samenvatting is naar mijn idee een slechte weergave van wat er daadwerkelijk in het vonnis staat. Waar ik blij mee Waarom? Was... Nou, omdat het veel verder voert. En dat, kijk, ik heb daar al wekenlang niks over... De samenvatting over... Is veel omvattender dan het vonnis zelf. Andersom. Het vonnis is breder... Dan wat de samenvatting weergeeft. Ja. En kijk, wat voor mij prettig was afgelopen maandag... ik heb hier wekenlang niks over mogen zeggen... is dat het Hof in hoger beroep toch iets anders naar die zaak is gaan kijken. In ieder geval heeft gezegd van... nou, we gaan een deel van deze zaak met open deuren behandelen. Wat ook een belangrijke voorwaarde is voor de rechtspraak in Nederland... die gewoon normaal gesproken voor publiek en pers toegankelijk is. Niet voor niks, omdat wij gewoon de rechtsprekende macht ook controleren met z'n allen. Dus dat was op zich al prettig. Nou ja, daarin is ook wel iets over dat eerdere vonnis van de rechtbank naar voren gekomen. Namelijk, ja, die moest oordelen over die voorgenomen publicatie. Maar in het vonnis is ook iets gezegd over, nou ja, toekomstige publicaties waarvan de rechter nog geen weet heeft. Ik ook geen weet heeft. Maar die zijn ook... onder dat vonnis terecht. Ja, wat natuurlijk uitermate bijzonder is. En volgens mij ook regelrechte censuur is. En als je het dat je overkomt als medium. En overigens een heel aantal, groot aantal van mijn collega's. Het geldt niet alleen voor het AD, hè? Het geldt niet alleen voor het AD. Het geldt voor alle titels van DPG. En als dat je dat overkomt, is het al zeer kwalijk. Als je er ook nog niks over mag zeggen. Ja, dan voel ik me met recht gemelkorfd. En ik ben blij dat ik daar dan nu in ieder geval over dat deel van de zaak iets meer kan zeggen. Want Joost Oranje van Nieuwsuur, onderzoeksjournalistiek coördinator, daar die zat op die stoel waar jij nou zit. Die zei dat deze zaak enorm belangrijk is voor de hele journalistiek in Nederland. En, want dat zie je ook zo. Het is niet dit ene geval. Nee, dat zie ik ook zo, want er wordt als dit in stand zou blijven... wordt er een precedent geschapen, wat volgens mij heel kwalijk is. Kijk, we hebben in Nederland persvrijheid... en ik denk dat we soms geneigd zijn om dat als een vanzelfsprekendheid op te vatten. Maar dat is het niet. Dat is iets wat je, nou ja, dat blijkt in zo'n zaak ook maar weer... gewoon moet bevechten. En op dit moment vinden er... informatie of nog informatiegesprekken plaats met iemand die journalisten tuig van de richel noemt. Dat mag allemaal in Nederland. Maar ik wil maar zeggen dat persvrijheid bestaat. Ja, dat is iets waar we ons bewust van moeten zijn en waar we ook voor op moeten komen op het moment dat daar aan getornd wordt. Voel je dat ook bij andere journalisten, dus buiten de DPG? Ja, inmiddels wel. Kijk, en ik heb hier in dit forum wel eens eerder gezegd dat ik aanvankelijk de steun van de beroepsgroep miste. En tegelijkertijd ik ook wel het idee had dat ik dat niemand kwalijk kon nemen. Want dat vonnis, openbaar gemaakte vonnis, was dusdanig beperkt dat er voor de beroepsgroep helemaal niet duidelijk was wat hier aan de hand was. En daarom is het fijn dat het Hof in ieder geval die deuren 2 uren heeft geopend tijdens de behandeling van die zaak. Want er waren heel veel journalisten die dat daadwerkelijk nu ook gehoord hebben. Van oké, dit ligt voor een best wel vergaand vonnis. Wat in de media veel teweeg heeft gebracht. Maar volgens mij ook in de juridische wereld veel teweeg heeft gebracht. Dus dat nog een keer voor ligt. En nu waar 3 raadsheren zich over gaan buigen van hey, kan het eigenlijk wel op deze manier? Ja, nou, ja. Wat zijn jouw gevoelens erbij, Arjen? Nou ja, je hebt eigenlijk ik ben inderdaad gewend om in zo'n situatie te denken van, nou, goh, persvrijheid is een grondrecht. Maar het is niet het enige grondrecht. Dus dat kan, het kan zijn dat het tegen elkaar afgewogen wordt. En kan inderdaad ook de rechter besluiten van persvrijheid is hier ondergeschikt. Maar ja, ik zit met lege handen, omdat ik inderdaad uit die samenvatting van het vonnis, ja, daar valt zo weinig uit af te leiden dat je het zelf als buitenstaander niet meer kunt duiden. En daarmee is er eigenlijk, in zekere zin hebben we nu twee problemen. We hebben die zaak over dat, die aanvankelijke zaak over dat artikel en eventuele verdere artikelen. En we hebben het probleem dat er een uitspraak wordt gedaan waar wij als maatschappij, ja, niet naar kunnen kijken. En er zit een ongetwijfeld boel, die rechters zullen redenen hebben gehad om dat te doen. Mm. Maar daarvan, ik zit inderdaad wel heel erg ongeduldig te wachten totdat door een hogere rechter, en dan misschien nog wel een hogere rechter, tegen het licht is gehouden. Want ja, ik weet nu gewoon niks en ben wel bezorgd over de... Niks weten is natuurlijk voor journalisten heel akelig en ook slecht. Mogelijke uitlevering van Julian Assange is een groot thema die de journalistiek ook bezighoudt deze week. Dat de journalistiek bezighoudt. Hij lekte met WikiLeaks staatsgeheime informatie en sindsdien staat hij op de most wanted lijst van de Amerikanen. Zaak dient in Groot-Brittannië over zijn uitlevering mogelijk 175 jaar gevangenisstraf. Maakt de manier waarop informatie tot journalisten is gekomen uit of er gepubliceerd gaat worden? Dat is een van de vele vragen die deze zaak jarenlang sleept interessant maakt. En met terugwerkende kracht, hoorden we net ook wel actueel, is Arjen als een bron met informatie die voortkomt uit een misdrijf bij jou komt, wat voor afwegingen ga je dan maken? Nou, de informatie die inderdaad die gestolen is, en meestal gaat het dan om de gelekte vertrouwelijke informatie, die vraagt wel om een serieuze weging, omdat het op het moment dat je dat publiceert, je degene die naar jou gelekt heeft, je bron, die kan dan een groot risico gaan lopen. En je moet je afvragen of de informatie die je van die bron krijgt, het waard is om die bron aan dat risico te onderwerpen. En je hebt ook nog de extra afweging maken of het nieuws wat je eruit haalt belangrijk genoeg is. Want in principe is het de wet is er niet voor niks. En kijk, als je een groot schandaal onthult, of iets wat politiek heel gevoelig ligt, is het natuurlijk wat anders dan wanneer je uit een of ander geheim AIVD-rapport haalt dat een bepaalde de bekende Nederlander overspel heeft gepleegd. Ja. Dat is namelijk ook nieuws. De maatschappelijke consequenties wegen. Je moet wel echt een goed verhaal hebben. Maar die man heeft informatie vanuit de overheid genomen, heeft die op WikiLeaks geplaatst, wat voor iedereen toegankelijk was. Wat doe je dan als journalist? Neem je dan informatie vandaan? Want dan ben je toch medeplichtig ook aan het verspreiden van geheime informatie? Het is lastig als het allemaal al online gekwakt is, want dan is het al openbare informatie. Maar je moet dan dus inderdaad volgens de afweging maken van, ja, hoe belangrijk is het? Is dit om het belang van in dit geval de Verenigde Staten te schaden? Ja. Nou ja, en als het dan gaat om het uit een helikopter doodschieten van mensen in Irak, nou ja. Dan kun je die zaak wel maken dat belangrijker is. De herkomst van het materiaal, daar zijn jullie natuurlijk ook mee bezig geweest bij het AD. Om dat te wegen tegen de consequenties van publiceren. Hoe werkt dat? Ja, ik kan daar niet veel over zeggen. Maar je kan wel, kijk, de code van de journalistiek. In ieder geval, de code van de NVA, daar staat dit. Ook in andere buitenlandse codes kom je dit nadrukkelijk. Ik heb het even opgezocht over wat daar staat. Kijk, het eerste is, lijkt evident, maar toch belangrijk. De journalist steelt geen informatie en betaalt niet voor gestolen informatie. Dat is denk ik een belangrijk uitgangspunt. En dan het andere is, daar is eigenlijk waar we het nu over hebben. De journalist maakt geen gebruik van onrechtmatig voor derden verkregen informatie. Tenzij, en dat is denk ik belangrijk, met de publicatie daarvan een groot maatschappelijk belang is gediend. Ja, en dat is natuurlijk altijd van... ik denk, als we het over de Wikileaks hebben en over wat daarover gepubliceerd is... denk ik dat inderdaad ieder medium steeds afweegt van is dit een groot maatschappelijk belang? En dat dat in veel gevallen die afweging is gemaakt. Maar ja, moet je altijd wel weten waar het vandaan komt natuurlijk. Misschien weet je het niet altijd. Nee, maar volgens mij is de afweging van is het een groot maatschappelijk belang dat dit bekend wordt? Want kijk, als je als journalist iets weet en je publiceert het niet, vind ik ook kwalijk. Dan hou je dus iets voor jezelf. Terwijl er misschien de maatschappij erbij gediend is dat je dat weet. Dus informatie achterhouden, ook als journalist, is ook een kwalijk punt. Dus ik denk dat er steeds dat maatschappelijk belang, dat is waar je over na moet denken. Ook al worden de rechten van een ander, zeg maar, daarmee dan niet gedaan. Nou, dan is die afweging natuurlijk zwaarder. Ja. Ik bedoel, als ik informatie van jou krijg en ik ga erover publiceren, is iets anders dan als iemand informatie van jou steelt en ik ga daarover publiceren, moet ik beter nadenken, wat doe ik hier? En altijd gewoon ook de journalistieke uitgangspunten hanteren, hoor en wederhoor. Dus als je iemand vervolgens, ik zou jou vervolgens ergens van beschuldigen, moet ik vragen van, hey, klopt dit? Of wat is jouw zienswijze hierop? Ja. Heb je bij NRC ooit te maken gehad met dat dilemma? Want we praten nu in theorie. We dansen er ook een beetje omheen. Maar heb jij ooit, nou ja, Arjen, bij NRC dat gehad? Ik zelf niet. Maar je hebt het afwegen van op een gegeven moment het nieuws tegen het algemeen belang. Dat komt op een heleboel manieren voor. Ik kan me herinneren dat dat ging dan niet om, volgens mij niet om gestolen informatie. Maar we hebben wel eens hebben journalisten van ons ontdekt dat er ergens een gat zat in, volgens mij in het systeem van de politie. Waardoor je daar zo naar binnen kon wandelen en allemaal vertrouwelijke informatie bijeen kon haken. Toen heeft de hoofdredactie uiteindelijk besloten van ja, dit gaan we toch eerst aan de politie melden, zodat zij dat gat kunnen dichten. Een soort ethisch hacker. Ja, en dan gaan we zeggen dat het er was. Omdat als we dat zo'n bericht gewoon in de krant kwakken van, nou ja, als je daar en daar bent, dan wandel je zo de politiesystemen binnen, dan richt je te veel schade aan. Dus je weegt het, wat zijn de maatschappelijke consequenties? Dus daar maak je dan een afweging in. En inderdaad is het uiteindelijk wordt je nieuws dan natuurlijk iets minder spectaculair. Want je vertelt wat er al verholpen is. De twee belangrijkste vrouwen in het leven van Alexei Navalny kwamen deze week naar buiten met een videoboodschap. Proberen daarmee de urgentie groot te houden nadat Navalny vorige week onder mysterieuze omstandigheden overleed. We weten daar nog weinig over. De vraag is wat de rol van de media daarin is. Renny, moeten we de urgentie groot blijven houden? Want nu gaat een periode in waarin 2 weken zijn lichaam wordt onderzocht. Ondertussen heb je de kans natuurlijk dat het allemaal een beetje naar de achtergrond zakt. Hoe gaat zo'n krant ermee om? Ja, nou ja, weet je, dat nieuws na verloop van tijd naar de achtergrond zakt, dat is, dat vindt altijd plaats. Maar ik denk dat er in dit geval zeker belang is om het hoog op de agenda te houden. Want ik ken, geloof ik, niemand op dit moment, maar het kan zijn omdat ik wat verkocht ben, iemand die zo moedig is als Navalny. Als je weet, weet je, welk lot je te wachten staat en ondanks dat je strijd doorzet, nou ja, en het inderdaad met je leven moet bekopen. Dan denk ik wel dat er, nou ja, internationaal gezien, zeg maar reden is om dat hoog op de agenda te houden. En zeker zolang wij nog niet weten wat er aan de hand was. Ja, en dan is dit, Arjen, ook een goede aanpak van de vrouwen om openbare video's te posten om het vuurtje brandend te houden. Het lijkt me dat voor hun de enige aanpak. En ook wat ze wat je in zo'n situatie kunt doen is als je de kracht kunt opbrengen om niet jezelf terug te trekken in een donkere kamer met je verdriet. Maar als je de kracht kunt opbrengen om naar buiten te treden, dan is natuurlijk is dat het machtigste wapen om het in ieder geval nog een tijd in de belangstelling te houden. En misschien ook nieuwe projecten op te zetten enzovoort. Er is natuurlijk. Is het ook de verantwoordelijkheid bijvoorbeeld van NRC om dat te doen? De verantwoordelijkheid van NRC om de mogelijkheid om langs die weg de aandacht vast te houden, te gebruiken. Maar verder vooral om door te gaan en ervoor te zorgen dat er ook over 2, 3, 4 en 8 maanden nog veel verhalen uit Rusland komen over wat daar allemaal misgaat. Niet zozeer de verhalen over Navalny, maar de verhalen die Navalny wilde vertellen. Ja, ook in Nederland een initiatief om de herinnering aan Navalny levend te houden. Een ingezonden brief van de Volkskrant leidde tot een petitie. Die is op dit moment 24.000 keer ondertekend. Dat kan uit zo'n ingezonden brief mooi gebaar. Dat het dan. We moeten straat naar hem vernoemd worden, waar de Russische ambassade ligt, bijvoorbeeld. Dat zie je als wel ook een taak van de media om dat te doen. Het is een fijn gebaar. Wat inderdaad een leuk. Een aardig voorbeeld is van solidariteit in dit geval in Nederland. Met Navalny en met de Russen die lijden onder Poetin. Maar het is natuurlijk. Je moet het in die zin wel in proportie zien dat dit een kleinigheidje is. Hoewel dat soort gebaren wel vaak in landen waar mensen in de problemen zitten enorm op prijs gesteld worden. Dus het is verder geen reden om het te laten. Maar het is ook niet. Het is natuurlijk verder niet revolutionair of zo. We gaan even in Spanje kijken. Want Frenkie de Jong, Catalonië eigenlijk. Frenkie de Jong is over het algemeen niet snel boos. Maar dinsdagavond tijdens een persconferentie liet hij een andere kant van zich zien. Hij is helemaal klaar met het fake nieuws in de Spaanse media. De pers die schrijft daar dat hij verkocht zou worden voor 100 miljoen. En hij zou zelfs 40 miljoen per jaar verdienen. Het zijn allemaal leugens. Media zouden zich moeten schamen voor wat ze schrijven, vindt Frenkie. Zo heb ik hem nog niet zo vaak gezien, Renny. Nee, het is natuurlijk, Frenkie is vooral een heel amabel mens volgens mij. Dus we hebben hem nog niet zo vaak gezien. Ik kan me eerlijk gezegd wel voorstellen dat hij zich hier heel erg over opwindt. En tegelijkertijd vrees ik ook met hem dat het weinig uit gaat maken. De Spaanse pers is daar niet van onder de indruk, denk je? Ik denk dat de Spaanse pers daar niet van onder de indruk is. En eerlijk gezegd moet ook de pers in dat opzicht weer meegeven dat voetballers zichzelf ook wel het een en ander kunnen verwijten. Want het zijn natuurlijk ook zelf tegenwoordig mediapersoonlijkheden geworden met een enorme schare aan volgers op hun sociale media, waar ze dankbaar gebruik van maken, waar ze dingen delen uit hun leven, waar ze grote sponsorcontracten uithalen. Dus over dat er en de rumor around the brand. Nou ja, dat geldt ook voor voetballers. En soms is dat positief en soms is dat negatief. Ze profiteren daar zelf ook van. Ja, er wordt dan gespeculeerd. Je hebt in Spanje allerlei sportkranten. Die moeten natuurlijk ook allemaal vol. Is dat een andere letterlijke tak van sport, Arjen? Ik denk het wel. Want het is de hoeveelheid krantenpagina's en ook websites die leven van de meest flinterdunne geruchtjes en dingetjes over voetballers. Die is enorm. En die worden volgens de hele programma's meegevuld. Ja. Er worden hele programma's. TV ook. Ja. Ja, heel vermakelijk, hè? Dus het is niet voor niks de belangrijkste bijzaak in het leven. Maar laten we het voorop stellen, bijzaak. Ja. Hoe heb jij er naar gekeken, Jurgen? Ja, weet je, toen heb ik zoiets van, ik begrijp waar het vandaan komt, dat de pers dus die behoefte heeft om dat te doen. Maar ja, zo'n jongen als Frenkie, sorry, maar ik ben persoonlijk echt groot fan van hem. En dan denk ik van ja, ik vind het zo onterecht dat zo iemand als steeds door de streek wordt gehaald. Niet. Nee, ik gun het hem nee, absoluut precies, niet. Dus dat, nee. Dan kijk je op een andere manier, dan kijk ik er persoonlijk naar. En dan heb ik zoiets van, laat die jongen toch met rust. Laat hem gewoon lekker voetballen. Maar ja, als je bij Barcelona zit, gaan er heel snel de geruchten rond dat je 40 miljoen per jaar verdient. Wat dat betreft ook goed, hè? Ik denk ook goed dat hij zich uitspreekt. Want je kan het allemaal wel normaal vinden en inderdaad als een soort vermaak zien. En ik denk, soms moet je dat, ook al heeft het misschien niet het gewenste effect, maar als je nooit uitspreekt, dan is het ook maar alsof je het accepteert. Maar het is ook zo, weet je, je kan het ontkennen, maar je hebt altijd de hardnekkige gelovers. Dat zie je ook bij allerlei conspiracy theories. Die zullen zeggen, ja, hij is gewoon boos omdat hij weet dat het waar is. Dus at the end of the day moet je gewoon je eigen verhaal maken en daarin geloven, denk ik. René Arjen, dankjewel voor het Mediaforum. NPO Radio 1. Het is 2 minuten over 10:30. Jan van der Put is hier bij de hoofdpunten van het nieuws. Biddinghuizen vangt 240 extra asielzoekers op. De eerste 120 kwamen gisteren al aan. Biddinghuizen wil op die manier Ter Apel ontlasten, waar vanaf vanavond niet meer dan 2000 asielzoekers mogen worden opgevangen. Volgens bronnen zijn honderden vermiste Oekraïense militairen mogelijk gevangen genomen door de Russen, meldt de New York Times. Ze zijn verdwenen na de val van de stad Avdiivka. In totaal worden 850 tot 1000 Oekraïners vermist, zeggen militairen. Naast een energielabel moet er ook een klimaatlabel komen voor huizen. Dat schrijven de 3 grootste banken in een rapport over klimaatverandering en de woningmarkt. Zo'n label moet meer inzicht geven in de risico's die huizen lopen om schade op te lopen door klimaatverandering. Vereniging Eigen Huis heeft naar het plan van de banken gekeken en is er positief over, hoorden we in deze uitzending. Huizenkopers houden nu nauwelijks rekening met de risico's. De woningnood is zo groot dat je eerder naar het huis kijkt en minder naar de omgeving en al de risico's waar we het nu net over hebben. Dat is zowel van overstroming, dus te veel water, maar ook te weinig water. Dat kan zijn het grondwaterniveau wat door het waterschap wordt verlaagd. Maar het kan ook te maken hebben met klimaatverandering. Ja, dus de hete zomers die hebben gezorgd voor inklinking van de grond. En als je op kleigrond woont, veengrond, dan gaat die grond dalen. En dan kan je inderdaad funderingsproblemen krijgen. In het rapport schrijven de banken ook dat klimaatbeleid wonen de komende tijd flink duurder maakt. Zo is het verduurzamen van alle huizen de grootste kostenpost. En het aantal bedrijven dat wacht op een elektriciteitsaansluiting stijgt flink. In de zomer was er een wachtlijst van 6.000 aansluitingen. Nu staan er bijna 10.000 op de wachtlijst, dat meldt de Volkskrant. Bij de ANWB, Tim Schaap. Er zijn meerdere bijzonderheden. Allereerst de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord gebeurde een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Op dit moment een half uur file rijden vanaf Baarn. Verder naar een ongeluk op de A59 in Brabant richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder, 20 minuten file rijden. En tot slot ook nog een afsluiting die zojuist binnenkomt, de A1 richting Hengelo. Bij Rijssen is de weg helemaal dicht, daar staat namelijk een auto in brand. Tot 11:30, Herman van der Zandt. Honderdduizenden Duitsers gingen de afgelopen periode de straat op te demonstreren tegen de AfD en tegen rechtsextremisme, ondanks de ophef. En de hardere aanpak die de regering aankondigde, blijft de partij op zo'n 20% staan in de peilingen. Hoe kan dat? Bespreken we met Duitslandkenner Kemal Rijken. Goedemorgen. Goedemorgen. Betekent dat die protesten ook echt voorbij zijn nu? Want ze zijn Ik denk dat het nu wel wat rustiger is, maar het kan maar zo weer gebeuren dat mensen in Duitsland de straat op gaan als er weer nieuwe incidenten of nieuwe ontwikkelingen zijn op rechtsextremistisch gebied. Volgend half uur praten we met jou hierover. Mijn spraakmaker van vandaag, Jurgen Rijman, die maakt een paar jaar geleden de overstap van tv en theater naar het bedrijfsleven. Probeert nu racisme en discriminatie tegen te gaan op de arbeidsmarkt, maar dan zonder die woorden te gebruiken. Hoe je dat doet, dat horen we straks. Eerst muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. De spraakmaker die mag bepalen wat voor muziek we gaan horen en vooral waarom. Jurgen Rijman, wat is het geworden? Het is Three Little Birds geworden van Bob Marley. Ja. Nou, als Ajax-ziet heb je altijd extra steun in de rug nodig in deze tijd. Maar ik vind het ook, we leven in een tijd waarbij er heel veel gedoe is. Als je maar slaat de kranten open, het is allemaal ellende. En ik zou het heel fijn vinden als ik aan mijn kleinkinderen dit zou kunnen zeggen van: everything's gonna be alright. Ik bedoel, Bob Marley heeft het ooit geschreven als een soort van, om de veerkracht weer te geven van het Jamaicaanse volk. En de resilience, zoals je dat zo mooi zegt. En ik hoop dat wij als mensen die resilience ook hebben om dit uiteindelijk te kunnen zeggen. That everything's gonna be alright. Kijk, als je nu in de Gaza-strip woont, zal het moeilijker zijn om dat te geloven. Maar ook voor hun hoop ik dat everything's gonna be alright. Dus ook al ben je geen Ajax-ziet, dit nummer is voor iedereen. Is voor iedereen, absoluut. Thank you. Het waren de Three Little Birds die we hoorden van Bob Marley. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. 1 op de 10 mensen ervaart discriminatie op de werkvloer. Kan allerlei verschillende redenen hebben. Geslacht, afkomst, beperking, maar ook je leeftijd. Spraakmaker van vanochtend, presentator, cabaretier Jurgen Rijman heeft zich voor zijn werk nu gestort op deze vormen van uitsluiting op de arbeidsmarkt. Dat het niet helemaal zijn eigen keuze was om te stoppen met tv en zich volledig op het bedrijfsleven te storten, horen we straks ook meer over. Maar eerst over je huidige missie. Jurgen, afgelopen 2 jaar loop je bij bedrijven, de deur plat zou ik maar zeggen, om te praten over diversiteit en inclusie. Maar je merkte ook, dat doen we nu ook wel op een bepaalde manier, maar we bereiken er niet zoveel mee. Ja, nou, ik werk nu sinds 3 jaar bij Leonard & Leonard. We zijn begonnen als gedragsconsultancybureau, maar zijn nu meer met softwareontwikkeling bezig. En een van de issues waarmee we bezig zijn is wat wij noemen multiplicity. Multiplicity noemen wij, we praten niet meer over diversity, want diversiteit en inclusie is een beetje een zeikterm geworden hier in Nederland. Dat die termen kunnen we niet meer horen? Nee, je merkt dat als je bij corporate binnenkomt en mensen denken, oh, daar heb je weer zo één. Dus wat doen we dan? Dat doen we in oktober. Begin oktober hebben we Diversity Week in Nederland. Dus dan vragen we iemand om erover te komen praten. Hebben we weer een vinkje gedaan en dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Maar als je bedrijven ervan kan overtuigen, want in Nederland zijn we natuurlijk, naast dat we dominee zijn, ook koopman, dat het een bedrijfseconomische noodzaak is. En dat onderzoeken van Harvard University dat het uitwijzen. McKinsey is al vanaf 2015 met het onderzoek bezig om te laten zien dat het eigenlijk een noodzaak is. Dan moet je andere manieren gaan bedenken om mensen te verleiden om dit inzicht te krijgen. En wat je heel vaak ziet in de diversiteitsdiscussies, dat het heel activistisch is en dat mensen daar een soort van schuldgevoel van krijgen. Maar wij zeggen nee, voor ons is het via inzicht naar welvaart gaan. Je gaat van inzicht naar welvaart. Als we de inzichten kunnen verkrijgen van wat de meerwaarde is van mensen, ongeacht wie ze zijn, dan kan je ze ook makkelijker includeren op de werkvloer. En daar begint het eigenlijk mee. Het begint ook en met daar beeldvorming. Komt die term dan ook vandaan? Daar komt die term vandaan. Multiplicity, dat zie ik eigenlijk, is de kracht van het geheel. Als je wel eens een legpuzzel hebt gemaakt, dan krijg je 1000 stukjes voor je. En dan heb je altijd het ene stukje te steken. Waar zal dit thuis horen? Maar als je dan alle stukjes op hun plek hebt, dan zie je dat die puzzel niet compleet is zonder het ene stukje. En als we dus mensen op die manier ook gaan bekijken binnen een organisatie, dan denk ik dat we ook stappen kunnen maken om via dat inzicht naar die welvaart te komen. Want is dat wel een term waar je, als je bij een manager komt, dat klinkt ook wel lekker. Hè? Dat is ook wel een beetje management speak, toch? Multiplicity. Het is niet zozeer dat het een of andere snelle marketingterm is. Zo is het absoluut niet bedoeld. Maar wij gebruiken het nu omdat we zoiets hebben van, ja, we willen mensen andere inzichten geven. Andere inzichten hebben soms ook een andere naam nodig. Dingen die belangrijk zijn, geef je vaak verschillende namen om het duidelijker te maken. Kijk maar hoe lang we al bezig zijn met mensen met een andere huidskleur in Nederland te benoemen. Vanaf Nederlanders tot immigranten, allochtonen. Tot allochtonen, tot nu mensen met een biculturele achtergrond. Je kan het zo gek niet bedenken, we vinden wel steeds andere namen voor. Nou, misschien wordt het tijd om die slag ook anders te maken. En het begint echt met de beeldvorming. Als je weet waar die beeldvorming vandaan komt over bepaalde groepen. Kijk maar naar, ik ben nu bijvoorbeeld heel erg bezig met leeftijddiscriminatie. Dat komt heel vaak voort uit dingen die we onszelf hebben aangesproken. Als je ouder bent, dan ben je niet meer flexibel. Je wil niet meer leren, je bent duur. Dat zijn allemaal van die dogma's waar we aan vasthouden. Maar als je echt gaat kijken wat er nu gebeurt binnen onze samenleving, we hebben heel wat 50-plussers die aan de kant staan. Maar dat zijn wel mensen met ervaring. Het zijn mensen die bereid zijn te werken nog. We moeten tot onze 67ste doorwerken. Dus het zijn mensen die nog 17 jaar minimaal tussen de 17 en 15 jaar werkjaren hebben. Nou ja, als jij kijkt wat je in 15 jaar in je carrière bereikt hebt, dan weet je dat deze mensen nog heel veel kunnen betekenen. Is dit misschien ook een makkelijker onderwerp om te pakken op de werkvloer dan bijvoorbeeld discriminatie op basis van gender of van uiterlijk of van huidskleur? Het is toegankelijker omdat mensen herkennen zich erin. Maar het palet is heel breed. We hebben het in 4 segmenten verdeeld. We hebben het dus over leeftijd. We hebben het over mensen met een extra uitdaging. Want ik vind beperking ook zo'n vreselijk woord. Als je iemand zegt dat iemand een beperking heeft, dan begin je ook al beperkt over die persoon te denken. Maar als je zegt die persoon een extra uitdaging heeft, dan kan je daar veel beter aan relateren. Want we hebben allemaal uitdagingen. Dan heb je de volgende, dat is gender en LHBTI. En we hebben natuurlijk ook nog etnische en geloofsdiscriminatie op de werkvloer. Maar dat is eigenlijk een van de grootste problemen. Maar ja, soms helpt het als je mensen op een bepaalde manier inzichten geeft, om uiteindelijk bij dat inzicht te komen wat de meeste weerstand of het grootste probleem is. En daar bekom je ook weer op beeldvorming, op bias. En als we herkennen waar het vandaan komt, dan kunnen we er ook wat aan doen. Als we het hebben bijvoorbeeld over etnische uitsluiting. Dat heeft heel veel te maken met de beeldvorming die we jarenlang hebben gehad van mensen met een andere huidskleur. Ik weet nog dat ik tot mijn 20er jaren, toen ik in Suriname woonde, ook dacht dat mensen met een lichtere huidskleur slimmer waren dan mensen met een donkere huidskleur. Maar dat kwam ook door de boeken die ik in Suriname te lezen kreeg over de dogma's die daar bestonden, over de witte man die het zogenaamd allemaal beter deed. Binnen mijn eigen familie hoorde ik het soms zelf van hoe lichter je bent, hoe beter het is. Ik las Kuifje in Afrika, om maar wat te noemen. Nou, als je daar de beeldvorming van zwarte mensen ziet, dan lussen de honden geen brood van. Ik keek naar Tarzan, een kleine witte jongen in de jungle, opgevoed door apen, die wordt koning van de jungle. En die Afrikanen die er al jaren wonen, slaan op de vlucht als ze olifant horen trompetteren. Hoe dom moet je zijn? Dus dat zijn hardnekkige beeldvormingen die jarenlang hebben plaatsgevonden. En we zijn er ons niet eens van bewust dat we die bias vaak hebben. Maar als je mensen dat inzicht kan geven, dan kunnen ze ook anders naar de ander gaan kijken. En daar geloof ik heel erg in, dat dat het proces is waar we in moeten gaan. En niet direct mensen betichten van racisme of nee, het is heel vaak onbewust bedrag dat leidt tot racistische gedragingen. Ik ken al Rijken, je hebt zelf een Turkse achtergrond. Heb je ooit, is dit verhaal herkenbaar voor jou? Ja, het is best herkenbaar. Kijk, ik ben niet aan de vleet gediscrimineerd in de werksfeer. Ik heb wel zo'n ervaring meegemaakt. Dat is 13 jaar geleden in een bedrijf. Ik zal de naam niet noemen. Waarin ik echt op mijn Turkse achtergrond werd geïntimideerd ook zelfs. En dat is heel grappig niet, maar bijzonder. Ik bedoel, het was een hele warme ruimte. En ik ben dan, als ik de hele dag daar moet zitten, ben ik geneigd mijn schoenen uit te doen. Dat doe ik thuis ook. Ik heb geen stinkvoeten overigens, daar gaat het niet om. Maar een collega die kwam naar me toe op een gegeven moment en die zei van, het is hier geen moskee, weet je wel. Ja. En ik werd echt geïntimideerd. Het was ook een wat langere Nederlandse man die op mij instond te duwen. Ja. En ja, ik was flabbergasted. Want ik had dat überhaupt niet verwacht dat ik voelde een bepaald comfort om gewoon jezelf onder collega's jezelf te kunnen zijn. Mm-hmm. Ook al is het even je schoenen uitdoen. En daar komt een collega aan die jou gewoon zo overrompelt. Ja. Maar hoe vaak heb jij niet gehoord, ben je Turks? Maar je spreekt wel heel goed Nederlands. Ja, dat heb ik in mijn jeugd vaak gehoord. In de jaren 80 en 90. Ja. Ik ben van 1980. En ik ben opgegroeid in de jaren 80 dan in een dorp onder de rook van Arnhem. En dan zeiden mensen van, nou oké, Mal, dat is een rare naam. Ja. En dat waren dan de ouders die dat vaak zeiden. Terwijl eigenlijk is dat ook een vorm van wegzetten. Terwijl dat is onbewust, hè? Het is voor ingenomenheid. Het is voor het, en dat, daar kun je niks, hoe zeg je dat? Daar kun je op dat moment niks aan doen, als je, ook als je klein bent. Nee. Maar het punt is dat ik ben waarschijnlijk lang niet zo vaak weggezet of gediscrimineerd als jij, Raarman, omdat ik heb een Nederlandse achternaam. Ja, en dat scheelt. Scheelt tussen aanhalingstekens. En terug te komen. Nou, ik heb een Duitse achternaam en dat heeft niet echt. Ja, nee, dat heeft niet echt geholpen. Misschien zo nog over hebben. Maar even terug op dat incident. Dat is ook niet uitgesproken. Ik voelde me ook niet veilig. En ik ben daar op een gegeven moment ook weggegaan. Niet daardoor. Ja. Maar het was wel een van de, van de redenen. Jij richt je nu vooral op leeftijdsdiscriminatie, Jurgen. We zijn wel als Nederland gestegen op de Golden Age Index want die bestaat. Die gaat over in de mate waarin landen die zijn aangesloten bij de OESO erin slagen om mensen van 55 jaar en ouder aan het werk te houden. Dat gaat dus eigenlijk best wel goed. Het gaat goed, maar dat kan nog een stuk beter. Als je kijkt naar de vergrijzing in Nederland. Je ziet ook heel veel weerstand tegen arbeidsmigratie. Terwijl we zoiets hebben, heb ik dan zoiets van, nou kijk dan vooral ook wat we in huis eerst hebben. En we hebben nog genoeg een huis wat aan de slag wil. Maar dat wordt dan heel goed dan genoemd als mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En ik heb zoiets, nee, als we ze nou zouden noemen, bijvoorbeeld mensen die nog niet ontdekt zijn door de arbeidsmarkt, dan krijg je ook weer een heel ander beeld van deze mensen. Dus het heeft heel erg te maken met hoe we naar die groep kijken. En volgens mij zitten we boven de 70% nu in de Golden Age Index van mensen van 55 plus. Ja. Ja, ik zou dat graag boven de 85% willen zien. Dan gebruiken we ook de ervaring van deze mensen. Maar ik heb laatst op LinkedIn heb ik ook een column hierover geschreven. Het is ook aan de andere kant. Mensen die wat ouder worden, moeten ook rekening houden hoe ze zich gedragen op de werkvloer. Je moet je ook, ik zou zeggen, doe dat altijd ook met de gepaste terughoudendheid. Nou, we hebben onze spraakmakerscommunity ook gevraagd naar ervaringen. Josien Sneek zegt bijvoorbeeld, als trainer en coach van mensen van minstens 40, merk ik dat onze beelden over ouderen flink achterlopen bij maatschappelijke realiteit. Wat jij ook zegt, vaak overheersen stereotypen en vooroordelen. En ze ziet dan ook dat sollicitanten bijvoorbeeld te horen krijgen dat ze niet in het team passen. En ze raadt altijd aan om jezelf positief neer te zetten, omdat je anderen toch niet kunt veranderen. En dat is dat wat jij bedoelt? Dat je een goed beeld van jezelf ook een goed beeld van jezelf moet hebben, en maar ook open durven te staan. Want je ziet het heel vaak ook, ik merk het bij mezelf ook, dat je vaak, weet je, als mijn kinderen soms dingen zeggen, dan denk ik, ja, toen ik zo oud was, heb ik ook diezelfde domme opmerking gemaakt. En dan ben je heel gauw geneigd vanuit je ervaring en je leeftijd dat te gaan verbeteren. Maar elk mens heeft behoefte om zijn eigen ervaringen te doorstaan. Je kan het ook laten gebeuren. Dus laat het ook gebeuren. Geef mensen ook de ruimte om te groeien en durf ook te leren van anderen. Dus stel jezelf ook kwetsbaar op, want dat wordt ook gewaardeerd. Als je begint met, ja, jij bent nog nat achter je oren, dus jij moet me niets komen vertellen, dan zorg je ook dat je uitgesloten wordt op een gegeven moment. Dan krijg je van, hey boomer, je weet niet waar je het over hebt. Ja. En dus ik zeg het is naar allebei kanten heel belangrijk dat we gewoon elkaar gaan leren waarderen op wat is nou de ervaring, wat is de meerwaarde. En als je dat leert inzien bij mensen, nou, dan krijg je een heel ander beeld, ook op de werkvloer. Luister even naar Alice van der Mark. Die werd op de dag dat ze 66 werd met pensioen gestuurd. Hij heeft nog geprobeerd het aan te vechten, maar dat is niet gelukt. Ze ging als ZZP'er aan de slag en zag toen vaak het volgende gebeuren. Je komt aan tafel, waardeer ik een loon. U vertelt dat je weliswaar van een prachtig pensioen zou kunnen gaan genieten, maar dat dat niet je ambitie is. Het onbegrip is van gezicht af te lezen. Hoezo, mevrouw? Ik tel de dagen af tot ik kan stoppen. Gaat u toch lekker vrijwilligerswerk doen? Ja, en dan ben je dus uitgepraat. Herkenbaar, Jurgen? Ja, dat is een van de. Terwijl we heel wat pensionaris hebben die door willen werken, die bewust door willen werken. Het zijn mensen die echt van hun werk houden. En ik vind, ja, dat zou eigenlijk ook. Ik geloof heel erg, ik ben heel erg lang met werkgeluk bezig geweest. En ik vind dat iedereen zou moeten opstaan 's ochtends met het gevoel van ik mag weer aan het werk. In plaats van ik moet weer aan het werk. En de mensen die zeggen ik stop na mijn 67ste. En ik kan me niet voorstellen dat je door wil werken. Dat zijn de mensen die opstaan met het gevoel ik moet weer. Deze mevrouw, die stond op met het gevoel ik mag weer. En die wil gewoon doorgaan. Nou, dat is zo waardevol voor onze arbeidsmarkt. Laten we er anders naar kijken. Kemal? Nou ja, er zijn zoveel plaatsen op dit moment op de arbeidsmarkt vrij. En er komen er meer vrij vanwege onder andere mensen met pensioen gaan. Nee. Maar ook alleen al als bijvoorbeeld vrouwen die nu parttime werken, wat meer uren werken, kun je dat ook zeg maar opvullen. En inderdaad, ouderen die nog willen werken, waarom zouden ze niet? Ja. Waarom zouden we ze dat belemmeren? Nou, misschien ook wel een dure werknemer. Hè? Een oudere werknemer is vaak een dure werknemer. Ja, maar dat is niet waar. Hoeft niet waar te zijn. Je hebt genoeg. Je hebt nu zelfs binnen de wet heb je mogelijkheden om loonaanpassing, of dat je loon wordt voor gedeeld wordt bijbetaald door de overheid. Dus er zijn genoeg mogelijkheden. De wil moet alleen aanwezig zijn. Ik kreeg ook reacties die juist het tegendeel bewezen. Gert-Jan Hoekendijk zegt, afgelopen mei ben ik met pensioen gegaan. Ik kreeg het aanbod om langer door te gaan met keuze van aantal uren en dagen. Ik heb gekozen voor 2,5 dag. En Hans Nachtegaal had een soort gelijke ervaring. Zijn werkgever vindt ook juist een mix van leeftijden in zijn werknemersbestand van groot belang, maar vindt ook dat mensen naar zichzelf moeten kijken. Zonder te willen generaliseren, denk ik dat het ook vaak aan de ouderen zelf ligt dat ze zich gediscrimineerd voelen. Want als je je niet als de alleswetende ouderen opstelt, die alles al heeft meegemaakt en over veel ervaring beschikt, maar je openstelt voor nieuwe ervaringen van je nieuwe en jongere collega's, dan ontstaat er een gezonde werkmix waar iedereen plezier aan beleeft en voordeel van heeft. Dat heb ik zelf meegemaakt. Eigenlijk wat jij net zei. Wat ik net zei, ja. Dus ik ben blij dat deze meneer het bevestigt. Het klopt wat je zegt. Ja. Maar jij wil ook met het gesprek hierover dat meer mensen over het thema praten. Niet alleen over leeftijdsdiscriminatie, maar ook andere vormen van uitsluiting op de werkvloer. Ja. Volgende week wordt in de Eerste Kamer de wet toezicht gelijke behandeling bij werving en selectie behandeld. Moeten niet gewoon keiharde wetten komen? Zoveel procent mensen boven deze leeftijd. Is dat het beste? Nou, weet je wat? Wij Nederlanders zijn veren recalcitrant als we dingen worden opgedragen. Ik vind als je mensen het inzicht geeft, als je mensen het inzicht geeft en ze ook bereid zijn daar met je mee naar te kijken, dat je meer kan bereiken. Dus met alleen maar wetten, met quota, daar ben ik geen voorstander van. Ik geloof dat je mensen gewoon moet laten inzien dat het wat het oplevert. En je kan gewoon in het bedrijfsleven kijken. Bedrijven die divers zijn, die draaien tussen de 28-38% beter dan hun collega's of hun collega-bedrijven die dat niet hebben. Je had het net over vrouwen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Met 1% meer vrouwen in je top draai je 10% meer, heeft McKinsey uitgerekend, heeft Harvard uitgerekend. Maar ja, we hebben hier nog steeds een heel traditioneel beeld hoe we naar vrouwen kijken. We doen wel eens zoveel erg progressief zijn in Nederland, maar we doen het slechter dan landen als Pakistan en Indonesië, de grootste moslimstaten, als het gaat om vrouwen in topposities. Kijk, ik noem Nederland vaak Oostenrijk aan de Noordzee. We denken heel progressief te zijn, maar in de kern zijn we heel vaak conservatief. We hebben alleen geen bergen. Oostenrijk aan de Noordzee. Sommige mensen die jou horen praten, Jurgen, zeggen, hij is presentator, cabaretier, zit hij hier te praten over diversiteit op de werkvloer, een carrière switch, is het ook die je zocht? Ja, ik had altijd zoiets dat ik tot mijn 55ste op het podium wilde staan. Daarna wilde ik iets anders gaan doen. Ik heb in het verleden economie en rechten gestudeerd. Mm-hmm. Ik heb dat beide niet afgemaakt vanwege mijn theaterambities, zeg maar. Maar ik had zoiets van, ik wilde toch wel meer doen met de kennis die ik heb opgebouwd door de jaren heen. En op mijn 54ste kwam het corona. En toen heb ik die switch gemaakt naar Leonard & Leonard. Ben ik met Benito Doelwijd in contact gekomen, die daar de CEO is. En na anderhalf jaar werd ik daar de CIO, de Chief Inspirational Officer. En ik heb zoiets van, ja, het geeft aan van dat je ook na je 50ste nog van carrière kan switchen. Als je dat echt wil doen. Mis je het werk waarvan de mensen jou kennen? Van de representatie? Ik doe één keer in de zoveel tijd nog een stand-upje. Dan ga ik met vrienden, zet ik in de line-up en dan doe ik een stand-up van 20 minuten. Dat is leuk, het houdt je scherp. En at the end of the day, ik doe heel veel. Ik doe bijvoorbeeld met Gooi Consultant doe ik trainingen over feedback geven. Hoe doe je dat op de werkvloer? En dan gebruik ik mijn theaterskills ook om dat op een betere manier over te brengen. Als ik praat over multiplicity in mijn speeches, gebruik ik dat ook. Als ik het doe over werkgeluk, doe ik het ook. Dus at the end of the day, je bent nog steeds aan het performen vaak, maar nu heb je een iets meer dragende boodschap waarmee je hoopt ook een maatschappelijke impact te maken. Ja, en daar gebruik je skills voor. Ja, en ik heb echt niet de pretentie dat ik Nederland ga veranderen. Maar als ik beetje bij beetje impact kan maken om kleine dingen te veranderen, dan heb ik mijn doel bereikt. NPO Radio 1 podcast. Bang, we staakten of bevochten de moffen. Een unieke gebeurtenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een daad van laten zien. Er zijn heel veel mensen die niet willen dat de Joden worden weggevoerd. Het enige massale, openlijke protest in heel Europa tegen de Jodenvervolging. Ze willen onze Joodse mensen weghalen, dat willen we toch niet? Ik ben Rob Tripp en ik ga op zoek naar het verhaal achter de februaristaking van 1941. Die werden geslagen, er waren ook honden bij. Ga naar je podcast-app en luister Staakt, Staakt, Staakt. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Staakt, staakt, staakt, staakt. Wie luistert, weet meer. Beatles, Boudewijn de Groot, The Kinks en nog zoveel meer. Met NPO Radio 5 herbeleef je nu de muziek uit de jaren 60. Je dag klinkt nog beter met de beste evergreens. Luister deze week naar de Evergreen Week van de jaren 60 op NPO Radio 5. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. De Evergreen Week van de jaren 60 op NPO Radio 5. Luister je digitaal via onze app, DAB Plus of op nporadio5.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Beleg bij Bridge Fund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouvertuur Hebriden van Mendelssohn. En Mozart's pianoconcert nummer 20 met Maxim Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. NPO Radio 1. 11 uur. Herman van der Zandt. De Duitse regering kondigde strenge maatregelen aan tegen de AfD, maar vooralsnog staat die partij nog altijd stevig op zo'n 20% in de peilingen. Met Duitslandkenner Kemal Rijken hebben we het zo over de worsteling van de Duitsers met deze extreemrechtse club. Eerst Biddinghuizen vangt extra asielzoekers op. Daarover meer in het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Er zijn 240 asielzoekers en die komen uit Ter Apel. De eerste 120 kwamen gisteren in Biddinghuizen aan. In Ter Apel mogen vanaf komende nacht niet meer dan 2000 asielzoekers worden opgevangen. In het centrum was het structureel te vol. De kortgedingrechter heeft bepaald dat het COA zich aan het afgesproken maximum moet houden. De noodopvang in Biddinghuizen duurt tot 7 april. Na de val van Avdiivka worden honderden Oekraïense militairen vermist. Mogelijk zijn ze door de Russen gevangen genomen, zeggen bronnen tegen de New York Times. Volgens de bronnen van de krant was de terugtrekking van het Oekraïense leger bij de stad slecht gepland en was het leger niet goed voorbereid op de snelle opmars van de Russen. De New York Times schat dat 850 tot 1000 mensen verdwenen zijn. Het Oekraïense leger spreekt van heel andere aantallen, zegt verslaggever Wessel de Jong. En die zeggen, ja, die 850 tot 1000, dat is desinformatie. En die zeggen, nee, het gaat om 6 soldaten die krijgsgevangen gemaakt zijn. Nou ja, tussen 6 en 850 tot 1000, daar zit nog wel wat tussen. Dus ik denk aan de Oekraïnse kant, hierover is het laatste woord nog niet gezegd. Avdiivka in het oosten van Oekraïne viel afgelopen weekend in handen van de Russen na een lange, zware strijd. Bijna 10.000 bedrijven en instellingen wachten op een aansluiting op het elektriciteitsnet, meldt de Volkskrant. En de getallen stijgen hard. Afgelopen zomer waren er nog 6.000 op de wachtlijst aangeschoven. Economieredacteur Roland Muller. Dat probleem speelt natuurlijk al veel langer, van het volle net en zo. De vraag naar stroom neemt toe. Hoe komt dat eigenlijk? Nou ja, die vraag naar stroom neemt vooral hard toe, omdat bedrijven, maar ook huishoudens, gewoon veel meer vragen naar elektriciteit. Hè? Heel veel schakelen over op elektriciteit. Denk bijvoorbeeld aan fabrieken die niet meer op gas stoken, of hun machines laten draaien, maar op stroom draaien. Of bijvoorbeeld logistieke bedrijven die hun parkeerterreinen helemaal elektrisch maken voor laadpalen, voor elektrische auto's of vrachtwagens. Nou, en dat is nu dus zodanig toegenomen dat op veel plekken het stroomnetwerk echt vol loopt. Dus bijna 10.000 bedrijven en andere instellingen. Ja, en moeten huizen, woningen zich nou ook zorgen maken? Nou, tot nu toe nog niet. Hè. Er is afgesproken dat huizen, maar ook bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen voorrang krijgen. Maar de netbeheerders die waarschuwen al langer, hè, dat uiteindelijk ook zij misschien langer moeten wachten op aansluitingen. Denk bijvoorbeeld als er nieuwe woonwijken worden gebouwd, dan zou het best wel kunnen dat daar dat het even gaat duren voordat zo'n woonwijk voorzien is van een aansluiting. En denk er ook nog eens aan dat er ook een wachtlijst is voor bedrijven en ook huishoudens die juist stroom willen leveren. Hè, die bijvoorbeeld zonnepanelen hebben liggen en dat willen leveren aan het net. Ook dat kan altijd niet direct. Kortom, het is echt ringen geblazen. Dankjewel, economieverslaggever Roland Muller. Voor de tweede keer is een testlancering vanaf een Britse kernonderzeeër mislukt. De test met de raket werd een maand geleden uitgevoerd in de buurt van Florida. Volgens Britse media had die raket duizenden kilometers moeten vliegen, maar hij kwam vlak bij de onderzeeër in het water terecht. De vorige test was in 2016 en die mislukte ook. Bij Israëlische aanvallen is een wijk in de Syrische hoofdstad Damascus getroffen, zegt de Syrische staatstelevisie. Daarbij zou een gebouw zijn geraakt in de buurt van een Iraanse school en er zouden veel slachtoffers zijn gevallen. In huizenprijzen wordt nog maar weinig rekening gehouden met het risico op overstromingen en paalrot door droogte. Dat staat in een rapport van drie grote banken over de woningmarkt en over klimaatverandering. Ze vinden dat huizen naast een energielabel ook een klimaatlabel moeten krijgen. De brandweer in Almere heeft moeite met het blussen van een grote brand in een kringloopwinkel. Die brak gisteravond uit en leek vanmorgen vroeg onder controle, maar het vuur laaide toch weer op. En die brand was zo groot dat gisteravond uit meerdere gemeenten brandweerlieden werden opgetrommeld. Ja, eigenlijk uit de hele regio, dus Almere, Lelystad, maar ook posten uit de Noordoostpolder. En verder is het drone-team ook ingezet, die vliegt hier ook boven het pand rond. Dus ja, dus groot ingezet. Inmiddels zijn drie panden uitgebrand rond die kringloopwinkel in Almere. In Makkum is Piet Venema overleden. In de jaren 90 was hij ijsmeester van de Elfstedentocht. In die rol was hij in 1997 bij de laatst gereden Elfstedentocht de eindverantwoordelijke voor de ijskwaliteit. Zelf schaatste Venema de tocht vier keer in de jaren 50 en 60. In 2002 stopte hij als ijsmeester. Piet Venema was 91 jaar. En het weer bewolkt en vanmiddag en vanavond regen. Het is nu 10 graden, maar vanmiddag koelt het af. Morgen 's middags regen en 's avonds zware windstoten. En morgen wordt het ongeveer 13 graden. Bij de ANWB zit Tim Schaap. Waar staat het vast, Tim? Er zijn twee files te melden, beide op de A1. Allereerst vanuit Apeldoorn naar Hengelo. Bij reizen opruimwerkzaamheden, twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten vanaf Lochem. En elders op de A1 richting Amsterdam, een file tussen Baarn en Blaricum. Ongeveer 10 minuten file rijden, want er staat een kapotte vrachtwagen. Voorlopig is er nog één rijstrook afgesloten. Ster. Hoi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Toch een barst in je ruit? Maak een afspraak. Opgelost, Autotaalglas. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Griekenland met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang één maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zand. Welkom terug. Jürgen Rijman is vanochtend spraakmaker. Maakt er tegenwoordig hard voor een diverse arbeidsmarkt. Constateerde net dat we een stuk minder progressief zijn dan we denken in dit land. Oostenrijk aan de Noordzee. Hè? Dat is niet mijn uitspraak, nee. Maar ik vond het wel een goeie. En we spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. Die vraag is: welke artiest heeft als eerste zwarte vrouw een nummer 1 hit in de Amerikaanse country hitlijst behaald? This ain't Texas. Woo! Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, down, down, down. Spurs, boots. Ja, mag eigenlijk wel langer duren. Maar goed, tegen 11:30 het antwoord. We gaan het hebben nu over Duitsland. Daar kondigde de regering onlangs aan strenger te gaan optreden tegen rechtsradicalen, onder meer de partij AfD. Die plannen volgden op weken van protest, waarbij honderdduizenden demonstranten de straat op gingen om hun afkeer tegen die partij kenbaar te maken. In mehreren deutschen Städten sind am Abend wieder tausende gegen Rechtsextremismus auf die Straße. München tegen extreem rechts. Zo'n 100.000 mensen gingen daar de straat op. De demonstranten richten zich vooral tegen de radicaal-rechtse partij AfD. Vooral omdat het bekend werd dat leden van de radicaal-rechtse AfD bij een bijeenkomst geweest waren. Er werd gesproken over massadeportaties. Denn auf dem Land hat die AfD auf die meisten Wähler. Das wollen wir ja aber nicht. Wir wollen ja miteinander. Duitsland kenner en politicoloog Kemal Rijke is hier. Afgelopen weekend was het voor het eerst wat rustiger. Niet die massademonstraties. Is het stof neergedaald? Nou, het stof is nu even misschien neergedaald, maar dat kan me zo weer opflakkeren. Ja, want waarom is het nu rustiger? Nou, kijk, op een gegeven moment, dat zie je vaker wel. Het is gewoon een mechanisme met demonstraties. Op een gegeven moment houdt dat een keer een beetje op. Mensen moeten met z'n allen ook de straat op. En vorige week... Was de boodschap ook wel duidelijk? Ja, de boodschap was duidelijk. En vorige week heeft de Duitse regering ook maatregelen aangekondigd. Extra maatregelen. Bovenop het maatregelenpakket wat 2 jaar geleden al is ingevoerd. Tegenover extreem rechts in Duitsland. Ja. Ze gingen de straat op. Ze werden in ieder geval getriggerd, die demonstranten, nadat het bekend was geworden dat de top van de AfD op een bijeenkomst had gesproken. We hoorden het net over het deporteren van Duitsers met een, met een buitenlandse achtergrond vooral. Hè. Hoe zat dat ook alweer? Nou, er is een bijeenkomst geweest in Potsdam. In een hotel of een huis dat heet Athlon. En daar zijn mensen uit het zogenaamde rechtsextreme netwerk zijn met elkaar samengekomen. Dat zijn mensen uit de identitaire beweging. Er zat ook een Oostenrijkse rechtsextremist bij. Maar ook 2 mensen van de AfD. Waarvan 1 de naaste adviseur is van Alice Weidel. 1 van de kopstukken van de partij. Dus in die zin, de AfD was daar aanwezig. En daar werd onder andere een plan besproken om Duitsers met een migratieachtergrond te deporteren of weg te laten voeren richting het Midden-Oosten. Om dan op die manier tussen aanstekers van alle problemen af te zijn. En dat is natuurlijk in Duitsland. Het is sowieso omstreden. Mensen natuurlijk grote groepen te deporteren. Miljoenen mensen gaat het om. Maar in Duitsland is dat dubbel zo erg vanwege het beladen verleden en de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog. Wat ook nog komt, is dat dat hele plan natuurlijk compleet onrealistisch is. Hoe kun je denken dat je miljoenen mensen kan wegvoeren maar in toch deze was tijd? Trigger, toch is was dat het moment? Ja, de aanleiding dat was voor mensen toen dat naar buiten kwam in januari, dat in november die bijeenkomst in Potsdam was geweest. Toen zijn heel veel mensen verontwaardigd geraakt, terecht. En die zijn ook terecht de straat op gegaan. En er zijn massale protesten geweest in de Duitse steden. Bij elkaar zijn er misschien wel miljoenen Duitsers op straat gekomen om te zeggen, dit gaat voor ons te ver. Ja. Dit willen wij niet. Wij staan voor democratie. Jurgen, schokken deze, als je dit hoort uit zo'n bijeenkomst lekt, schokt dat jou dan? Ja, schokt het mij. Ik vind het niet vreemd. Je hebt natuurlijk altijd wel populisten. Nee, je hebt altijd wel populisten die met rare ideeën rondlopen en die ook spuien. Ik bedoel, op een gegeven moment merk je dat ze ook weer tot inkeer komen of dat ze zien dat ze het in zich krijgen. Hopelijk dat het niet kan. Een mooi voorbeeld is, als je naar meneer Wilders luisterde van 10 jaar geleden en je luistert naar meneer Wilders vandaag, dan zie je ook dat hij heel wat van die ideeën die hij toen had, nu ook het in zich krijgt van nee, als ik premier van Nederland zijn, moet ik dat niet doen. Maar wat ik hier me over afvraag vooral is van, ja, de demonstraties zijn nu een beetje voorbij. We hadden het in het vorige uur erover van, hoe hou je het eigenlijk actueel wanneer er zoiets gebeurt? Dus ging het over Navalny bijvoorbeeld? Over Navalny, weet je, hoe gaan jullie dat doen? Want ja, dit is natuurlijk, je moet wel er bovenop blijven zitten, want ik zeg wel nu van het is vaak heter, de soep wordt heter opgediend dan eerst. Maar er is een reëel gevaar dat erachter blijft schuilen. Ja, want kijk, je zit mensen wel te voeden met deze informatie. In Duitsland heb je gewoon, de extremen zijn in Duitsland altijd wat groter dan in Nederland. leg ik ook altijd uit. Want je hebt bijvoorbeeld ook een hele grote groep linksextreme mensen. De Duitsers hebben de Bundesverfassungsschutz. Dat is een speciale dienst. Die houdt dus in de gaten wat extremisten doen, al dan niet organisatorisch, om de grondwet, de verfassung, te beschutzen, te beschermen. Okay. En die Bundesverfassungsschutz die heeft 2 jaar geleden allerlei extra middelen gekregen om rechtsextreme netwerken in de gaten te houden, tegen te werken, enzovoorts. En daar deed minister Faeser, Nancy Faeser van Binnenlandse Zaken van de SPD vorige week een schepje bovenop met extra maatregelen. Zoals bijvoorbeeld de donateurs van bepaalde stichtingen die in de rechtsextreme hoek zitten of zouden zitten, dat die mensen tegen de lamp oplopen en worden tegengewerkt. Of bijvoorbeeld ook nieuw is in Duitsland dat straks er geen extreemrechtse invloed vanuit het buitenland meer mag komen. Of dat wordt tegengewerkt. Dus stel een Thierry Baudet gaat speechen in Duitsland, dan kan dat verboden worden. Okay. Nou, en dat zijn dingen die zijn eigenlijk in de maak. Wat je ook ziet is dat een groot aantal maatregelen die in het voorportaal zitten, die worden nu al uitgevoerd. Dus bijvoorbeeld de Verfassungsschutz heeft ook extra personeel gekregen om ook online alles in de gaten te houden. Dus men is bezig om dat rechtsextreme netwerk waar we het over hebben. Het zijn in totaal 38.000 Duitsers die in die hoek zitten. En de AfD is daar een onderdeel van. Een onderdeel van, kom ik zo op terug. Die eigenlijk een gevaar vormen volgens Faeser en ook Bundesverfassungsschutz en Bundeskriminalamt tegen de grondwet en tegen de democratische rechtsorde. Ja. En de betogers zien dat die maatregelen worden genomen, denken misschien we gaan nu even niet meer massaal de straat op, we wachten eens even af hoe dit gaat. Alhoewel, er zijn natuurlijk al maatregelen genomen. Toch scoort die partij, AfD, nog steeds 20% in de peiling. Kijk, de maatregelen worden genomen, zoals ik al zei, tegen netwerken van rechtsextremisten en neonazies. Maar de AfD die flirt daarmee en heeft ook die mensen in de partij opgenomen. Die partij is sinds de stichting ervan geradicaliseerd. Eerst was het een partij van wetenschappers die kritisch waren op het eurobeleid van Angela Merkel. En dan spreken we over 2013. En nu is het een partij waar gewoon rechtsnationalisten en rechtsradicalen hun gang kunnen gaan. En waar bijna geen filter meer is. En de gematigden die toen de tijd in de partij zaten, zijn langzaam de partij uit. En de partij is nu echt een rechtsradicale partij. 5 jaar geleden, toen ik mijn boek Eigen Volk schreef, wat gaat over geschiedenis en de werdegang van rechtsextremen in Europa, in de parlementen in West-Europa, toen was nog niet 100% duidelijk waar de AfD naartoe ging. Nu zou je kunnen zeggen, het is duidelijk, AfD is rechtsextreem. Alleen die partij verbieden, dat gaat niet. Veel Duitsers willen dat wel. Een groot deel van de Duitsers wil dat. Alleen, je kan die partij pas verbieden als het echt richting neonazistisch gaat. Dus als het echt compleet zo is. Als de peilingen zo hoog staan, dan wil het zeggen dat er meer dan 38.000 mensen met die denkbeelden rondlopen in Duitsland. Nee, eigenlijk niet. Dat is wel een goede vraag, Jurgen. Want het punt is namelijk dat heel veel mensen ook AfD stemmen uit onvrede. Er zitten heel veel kiezers bij die misschien niet racistisch zijn, of die misschien niet geloven in de theorieën en in de ideologie van rechtsextremen. Alleen, die gewoon zeggen, ik ben gewoon de bestuurspartijen zat en ik wil naar de AfD. Want die zeggen wat ik denk op het gebied van bijvoorbeeld economie, op het gebied van migratie, noem allemaal maar op. Dus er zit een groot deel van die kiezers, die 20% die de AfD nu nog steeds scoort. Wat dat betreft hebben die demonstraties weinig geholpen electoraal. In de peilingen zien we het namelijk in Duitsland niet terug. Een groot deel van de mensen die daarop stemt, die stemt om andere redenen. Ja. Dus de AfD. En is dus ook niet ontvankelijk voor de demonstraties. Willen we ons zelf het wijs maken of is het echt zo? Nee, daar is ook wel onderzoek naar gedaan. Want er is een nieuwe partij in opkomst van mevrouw Sarah Wagenknecht, die van die linker komt, die ook streng is op migratie. En uit onderzoek blijkt dat een deel van de kiezers van de AfD ook naar haar willen gaan. Maar zij heeft op sociaal-economisch gebied heel veel linkse ideeën, daar waar de AfD op dat gebied aan de rechterkant van het spectrum. Maar ze ontmoeten elkaar dus wel. Het zogenaamde hoefijzer-effect in de politicologie, waarbinnen dus van ultra-rechts naar ultra-links kan oversteken. Ja. Jij hebt toen jaar geleden voor jouw boek heb jij die relatief nieuwe partij toen, Alternatieven voor Duitsland, want ze willen ook een alternatief zijn. Heb jij gesproken de top? Wat voor indruk maakte ze toen op jou? Nou, toen ik dat deed voor mijn boek heb ik gewoon diepte-interviews met die mensen uit de top gehouden. En dat waren interviews in het Duits van soms 2, 3, 4, 5 uur. En ik kreeg de indruk dat de mensen in de top wel degelijk eigenlijk weten wat ze doen. Ik heb van de gematigde leiders, zoals Jörg Meuthen en bijvoorbeeld ook Frauke Petri, tot aan de meer extreme figuren, zoals bijvoorbeeld Björn Höcke. Dat is echt de rechtsbuiten van de AfD, heb ik geïnterviewd. En dat zijn mensen die over het algemeen hoger opgeleid zijn en wel degelijk weten wat ze doen en weten wat ze zeggen tegen wie. En mij vertrouwden ze tussen aanhalingstekens, omdat ik een Nederlander ben die Duits kan en dus buiten hun spectrum zit, buiten de Duitse samenleving. En op die manier hebben we die gesprekken kunnen voeren en dat heb ik in mijn boek kunnen verwerken. Ja. Ik heb meer inzicht voor ze gekregen. Ik heb weinig begrip gekregen voor de ideeën. Nee, daarom weet je er veel van en daarom zit je hier. Dank je. Je schetste net, dat ze zijn opgeschoven in de loop der tijd, dat de gematigden eruit zijn gegaan. Is dat een koers die de partij zelf bewust heeft gevoerd? Of is dat ook doordat, laat ik zeggen, de partij in het midden de AfD hebben weggeduwd? Nou, dat speelt in Duitsland. In Duitsland hebben ze een zogenaamd ook cordon sanitair, zoals in België ook tegen het Vlaams Belang. Dat noemen ze de brandmauer, de brandmuur. En die brandmauer die wordt heel systematisch natuurlijk ook toegepast. Die is niet geïnstitutionaliseerd. Dus voor een deel wordt de AfD wordt in het verdomhoekje geduwd en in de slachtofferrol. Aan de andere kant is het ook zo dat de AfD interne controlemechanismen had die nooit zijn nageleefd door mensen in de top, zoals bijvoorbeeld Alexander Gauland, die nu een backbencher is, maar een paar jaar geleden een van de grote leiders was. En die gewoon stiekem mensen als Björn Höcke hun gang liet gaan in Oost-Duitsland. Omdat ja, die waren ook nodig voor stemmen. Eigenlijk werd dat door de vingers gezien. Overigens, die Gauland was ook niet van bepaalde uitspraken vervaard die omstreden zijn. Maar zo zie je dus dat de AfD heeft dus zelf die filter en dat controlemechanisme om die mensen echt buiten de deur te werpen bijna niet goed, gewoon te weinig toegepast. Maar er is hoop, want stel dat de Duitse overheid en de Duitse autoriteiten succesvol worden in het bestrijden van rechtsextreme netwerken, dan zou het ook kunnen dat dat op een gegeven moment de AfD ook raakt. Omdat dan de pool, zeg maar, opdroogt en de AfD misschien toch ook een andere koers moet gaan varen op dat gebied. Dus het is niet zo dat dat per definitie niet kan. En het laatste wat ik erover wil zeggen is, de AfD verbieden is gewoon heel moeilijk, want die partij zit in alle parlementen in Duitsland. Er zijn kiezers. Het is een partij met een eigen, hoewel je kan zeggen, democratische structuur. En ja, ze zullen dan naar de rechter gaan. En ja, dat wordt een gebed zonder eind juridisch. Daar zijn in Duitsland ook alle experts het wel over eens. Maar dat zou dan betekenen dat de enige manier waarop zij kleiner zouden worden is dat er gewoon minder mensen op hen gaan stemmen? Bijvoorbeeld dat mensen oversteken naar Wagenknecht. Daar valt ook het een en ander over te zeggen. Vooral over haar pro-Rusland standpunten, maar dat is een ander verhaal. Maar wat ook zou kunnen is dat mensen op een gegeven moment op de AfD stemmen en de AfD zelf wat minder radicaal wordt. Misschien wat Jürgen Reimann hier net zei over Wilders. Hoewel we het bij Wilders in de praktijk nog een keer moeten gaan zien. Daar ben ik heel benieuwd naar. Maar dat gezegd hebben, dan kun je... de democratie is sterk genoeg. We kunnen heel veel aan. Duitsland is ook een sterke democratie. Ik blijf het zeggen. Het punt zit hem alleen, waar zit dat omslagpunt? Hè? Wanneer komt het moment dat bijvoorbeeld de AfD kleiner wordt, of de AfD minder radicaal, of bijvoorbeeld een keer meeregeert en om het plat gezegd te zeggen op zijn bek zal gaan? Ja, dat omslagpunt is in die zin nog niet echt bereikt. En dus kunnen we deze vraag blijven stellen. Ja, precies, want het kan ook een waterbed zijn dat je de kiezers daar wegduwt en dat ze aan de linksradicale kant omhoog komen. Ja, alleen er zijn velen, en daar sluit ik mij bij aan, ik heb die kiezers liever bij een Wagenknecht, die overigens ook een aantal rechtse mensen in haar nieuwe partij heeft opgenomen. Want die is niet van die linken, die kwam van die linkers, van die linken af. Mm-hmm. Gaat nu met de Europese verkiezingen en in Oost-Duitsland bij landsdagverkiezingen later dit jaar meedoen. Scoort in Thüringen 17% in de peilingen, zonder überhaupt een vertegenwoordiger al te hebben. Ik heb die mensen, die kiezen liever bij Wagenknecht dan bij een Björn Höcke. En er zijn er velen die dat ook vinden. Alleen in Duitsland wordt dat niet zo hard op gezegd, denk ik. Duitslandkenner en politicoloog Kemmel Rijken, dankjewel. Dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. In de Nationale Nieuwsquiz van Spraakmakers gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. We spelen de Nationale Nieuwsquiz vandaag met Tom Slichting uit Leinden. Welkom. Ja, goedendag. Jij kent Jurgen. Ja, heel goed. Heel goed. 27 jaar geleden bij hem op het podium bij Ruimen is laat. Ja. En daarna nog vele malen. Dus, gezien, mooie story. Dat is de scene van de comedians. Ja, dat is, daar heb je het net over gehad. Ja, hij klopt. Is ook een goede public speaker. Dus hij doet niet alleen komen, maar doe ik even of hij ook iets weet van het nieuws. Je kan nieuws kennen van nee, schud nee. Ik kom gisteren uit het buitenland. Dus maar ik doe mee. Dan krijg je 100 euro. Score tot nu toe van gisteren 54 punten. Neergezet door Ino Kalker uit Zoetermeer. In eerste ronde een aantal vragen. Waarmee punten te verdienen zijn, dat bepaalt de nieuwsfactor. En dan in ronde 2 gaan we die punten met elkaar vermenigvuldigen. We gaan beginnen met de quiz. Veel succes. Het COA gaat vandaag asielzoekers verplaatsen vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar onder andere Biddinghuizen. Ter Apel, hè, daar probeert het COA met man en macht het aantal asielzoekers onder de 2000 te krijgen. Na morgen zou het COA een dwangsom van 15.000 euro moeten betalen, elke dag opnieuw. De afgelopen dagen verbleven er in Ter Apel steeds een paar honderd mensen te veel. En dus zou het zomaar kunnen dat het hier gewoon druk blijft. Ze hebben van de rechter een maand de tijd gekregen om de boel op orde te krijgen. Die deadline komt nu dus heel dichtbij. Die komt heel dichtbij. Er mogen maximaal 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum Ter Apel verblijven. Dat oordeelde de rechter een maand geleden. Wanneer verloopt die deadline voor het COA? Overmorgen. Vanavond. Okay. Middernacht. COA zegt dat de dwangsom van 15.000 euro per dag een grote rol speelt bij het halen van de deadline. Om Ter Apel te ontlasten worden er 240 mensen verplaatst naar Biddinghuizen. De eerste bussen zijn inmiddels onderweg. Maar de gemeente Dronten, waar Biddinghuizen onder valt, liet al weten dat de noodopvang daar binnenkort weg moet. Waarom? Omdat er geen plek is. Ja, waarom niet? Er wordt gebouwd. Nee, niet helemaal. Oh. Evenementen en festivals op het terrein. Ja. Biddinghuizen, Lowlands. Onder andere natuurlijk. Het COA zegt nu dat de noodopvang langer gaat openhouden. En daarmee toch korter de tijd geven om het leeg op te leveren. Dan nu vraag 3. Luister even hiernaar. Vanochtend weten we dat ons land steeds meer verdient aan de export van machines. En machineonderdelen. Die doet het behoorlijk goed. Want Nederland verdiende er in 2022 25,5 miljard euro mee. Het CBS maakt vandaag bekend dat de inkomsten daarvan sinds 2015 zijn verdubbeld. Ja, de machine is het belangrijkste exportproduct geworden van Nederland. Met name te danken aan welk technologisch bedrijf? ASML. ASML is goed. Groot succes, export van chipmachines naar China, Taiwan, Zuid-Korea. Na machines was welk product in 2022 het belangrijkste exportproduct? In China bedoel je? Nee, vanuit Nederland. Het belangrijkste exportproduct vanuit Nederland. Poedermelk. Aardgas. In vergelijking met eerdere jaren werd minder gas geëxporteerd, maar door de gestegen gasprijzen door de oorlog groeide de opbrengsten van de gasexport. Vraag 5, Jurgen komt niet meer bij. We laten een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Ik denk dat we de eerste helft moeizaam begonnen. En in de tweede helft hebben we in mijn ogen heel veel mogelijkheden gehad om gevaarlijk te worden. Trainer van Ajax, van het schip. Dit is Peter Bos, trainer van PSV. Ja, bedoel ik. Reageerde op de gespeelde wedstrijd tegen Borussia Dortmund van gisteravond. 1-1. Je krijgt nog de kans om een extra puntje te scoren. Een vervolgvraag. Makkelijke of moeilijke over dit onderwerp? Een moeilijke natuurlijk. PSV maakte de gelijkmaker met een omstreden strafschop. Door die strafschop maakte Luc de Jong zijn hoeveelste Europese treffer van dit seizoen? De 6e alweer. Het is de 10e. De 1-1 zijn 28e officiële doelpunt van dit seizoen. Over alle competities. Blijf erbij, want er zijn bij deze vraag maximaal 4 punten te verdienen. Hè? Hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is, wat bedoelen we? Zoeken dus een term. En als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. 4. Ik ben het fundament voor de toekomst. 3. En het kruisje voor ieder huisje. Klimaatlabel. En voor 2 punten was nog huiseigenaren voelen nattigheid door mij. En voor 1 punt naast een energielabel zouden huizen ook dit predicaat moeten krijgen. Het klimaatlabel, dat natuurlijk gaat over de fundering. En het kan huiseigenaren geld gaan kosten om dat te krijgen, zo'n label. Dat zijn in totaal 4 punten in de eerste ronde. Dat gaan we vermenigvuldigen met de punten uit de volgende 2e snelle ronde. U krijgt 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Succes! De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de voetballer die uithaalt naar de Spaanse pers na valse publicaties? Frenkie de Jong. Dat is goed. Het aantal schapen in Nederland is vorig jaar met 8% afgenomen door welk virus? Blauwtongvirus. Goed. Welke artiest heeft als eerste zwarte vrouw een nummer 1 hit in de Amerikaanse country hitlijst behaald? Beyoncé. Dat was de vraag uit de hint. Dat is goed. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft wat cadeau gekregen van Poetin? Een auto. Is goed. President van Argentinië kondigt een verhoging van het minimumloon aan met hoeveel procent? 30. Dat is goed. Bij een tankstation in welke plaats stond gisteren een lange rij voor goedkope benzine? Heet centrum. Ook goed. 4 patiënten stellen welk ziekenhuis aansprakelijk na mislukte gezichtsoperaties? AZC. Het Amsterdam UMC. Een demonstratie in welke Europese hoofdstad liep gisteren uit op een confrontatie met de politie? Berlijn. Tirana. Hoe heet de tophandbalclub die nu faillissement heeft aangevraagd? Handbal Forever. Lions. Jongeren betalen gemiddeld hoeveel procent van hun uitgaven contant? 12. 25. De weduwe van Navalny was gisteren tijdelijk niet te vinden op welk sociaal medium? X. En de Rabobank hoeft geen schadevergoeding te betalen aan welke in 2013 omgevallen reisorganisatie? TUI. Het is OAT. U had op alle vragen geantwoord. Het was niet altijd goed. Het begon ook wel heel goed deze ronde. Daarna kakte het een beetje. Ik toch nog 7 goed nou. In de tweede ronde. 4 keer 7, dat is nog steeds 28. Dat is niet genoeg. U had er 14 goed moeten hebben om de score van Ino Kalker van gisteren te verbeteren. Die staat op 54, dus die blijft nog even staan. U kunt volgens mij kiezen uit de fles zo meteen. Olijfolie. Olijfolie. Kunt u altijd gebruiken. Ik dank Kemal Rijken. Ik dank ook Jurgen Rijman zo meteen. Sven op 1. Sven, wat ga je doen? Goedemorgen Herman. Een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Alle 27 Europese lidstaten zijn het met elkaar eens dat er 200 nieuwe personen en instellingen op die lijst moeten komen naar aanleiding van de dood van Alexei Navalny. De vraag is natuurlijk, gaat dat iets uitmaken en krijgt Poetin daar de bibbers van? Ik ga het vragen aan Ruben Brekelmans. Die is buitenland woordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer, tevens woordvoerder asiel. En zojuist is de bus met overtollige, als ik het zo onparlementair mag zeggen, in ieder geval te veel aangemelde aanmelders in Ter Apel onderweg gegaan naar Biddinghuizen. Ook dat is onderwerp van gesprek, zo is Sven op 1. Goed zo, veel plezier zometeen bij Sven Kokkelman. U krijgt morgen natuurlijk een nieuwe spraakmakers, dan zijn we er weer. Maar nu eerst de tijd voor het NOS-journaal, zometeen Jan van der Putten. Dit was een programma van KRO NCRV.